ہمیں یہ سب مل کے دعائیں کریں گے. طلبہ کرام ہیں, قال اللہ وقال الرسول میں یہ مصروف رہتے ہیں, انشاءاللہ ان کی پاک زبانوں سے مجھ گناہگار کے حق میں دعائیں قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ میرا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو میں نکلا باہر, مجھے کیا ضرورت ہے پہرے کی یار. لوگ سمجھتے ہوں گے بہت بڑا آدمی ہے, اس سے ملنا بہت دشوار ہے, اتنا بڑا بننا نہیں ہے کہ میں دروازے سے باہر نہ نکل سکوں, دروازے میں پھنس جاؤں میں. چھوٹا بننا ہے, یوں کر کے جھک کر میں نکل آؤں دروازے سے. میرے لیے چاروں طرف دروازے بند ہیں, انشاءاللہ کھل جائیں گے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ستی نارائن. پیارے پاپا جان, جب ہم چھوٹے تھے جب ہماری مما ہمارے کیوں مارتی ہیں؟ پاپا جب ہم شور کرتے ہیں تو ہماری مما ہم کو کیوں مارتی ہیں؟ یہ جب آپ مما بنے گی نا تو آپ کو یہ اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ مما کیوں مارتی تھی. مگر میرا مشورہ مما مت بننا, اب امی بننا. یہ مما یہ نہیں اچھا لگتا میرے کو. انگریزی کا مطلب ایسا آسیب آ گیا ہے کہ ممی, پپا, ڈیڈی, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ ہاں امی ابو, یہ اپنا دیسی انداز نہیں. یہ ناظرین بھی کچھ اس پہ غور کرے, آخر آپ کو اردو سے کیا ایسی ناراضی ہو گئی ہے؟ پہلے ممی بولتے تھے, ممی کو مذکر کر کے شاید مما بولتے ہیں, کل خدا جانے کیا بولتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں ماما عام الفاظ ماما بیوقوف کو بولتے ہیں. تو یہ جب انگریز بولے گا نا کہ اپنی امی کو ماما بولو تو یہ ماما بولیں گے. انگریز جو بولے وہ کرنا ہے, ایسا نہیں کرے. ہم جیسے پرانے مشرقی خیالات کے لوگ بھی تو ابھی تک زندہ ہیں, ان کو یہ نبھاتے جاؤ. پاپا اگر یہ جو بچے ہیں ماما پاپا نہیں بولیں گے تو ہمیں لوگ پڑھا لکھا کیسے سمجھیں گے؟ یہ پڑھا لکھا گھرانا ہے. پڑھا لکھا وہ جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو. اب یہ ایف اے سے لے کر نیفے میں چلے جاتے ہیں بیچاروں کو دیکھ کر, قرآن کریم پڑھنا آتا نہیں تو یہ بولتے ہیں پڑھا لکھا. میں بولتا ہوں جاہل لوگ سردار ہے. میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. اگر برا لگتا ہے تو آپ خود مسلمانی پر غور کریں. اپنے بھائی الیاس قادری نے ہم کو مطلب یوں بولا, ایک مفتی میرے خلاف فتویٰ دے دے تو بول. ہاں میں اگر کسی فرد کو بولوں نا کہ تو پھر وہ دل آزاری کا فتویٰ دے گا. لیکن میں تو جنرل بات کرتا ہوں کہ وہ شخص بھی کیا پڑھا لکھا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, اس کو پڑھا لکھا کیسے بولیں گے؟ نماز, وضو کہ نہ فرض آتے ہیں, نہ غسل کے فرض اس کو معلوم ہے, نہ نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے, اس میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جب تو کیا کہے گا پڑھا لکھا ہے. ہوگا ٹھیک ہے وہ, لیکن ہم پڑھا لکھا تسلیم نہیں کریں گے. میں مسلمان جو مسلمانی جانے تو وہ پڑھا لکھا, لیکن مسلمانی کے اصول بھی تو کچھ پتا ہو نا, فرض علوم پتا ہو تو پڑھا لکھا. ہاں عالم دین, پہلے اس کو اے بی سی ڈی نہیں آتی, میرے نزدیک وہ پڑھا لکھا ہے. آپ کو اختلاف ہوتا رہے, مر کے آزما لو کہ پڑھا لکھا مسٹر تمہارا جنازہ پڑھتا ہے یا میرا مولانا تمہارا جنازہ پڑھاتا ہے. مر کے آزما لو نا, آزما لیا ہے نا, ابو کا جنازہ, دادی کا جنازہ مسٹر نے پڑھایا تھا, ٹائی لٹکا کر, ہیڈ پہن کر, 1 2 3 کرتے ہوئے, نہیں نا اللہ اکبر کہہ کر. کیا پڑھا تھا یہ تو نہیں پتا, کہیں مولانا نے پڑھا تھا, صحیح پڑھا ہوگا, اس لیے پڑھا لکھا تھا. تو اس لیے جو ہمارا جنازہ پڑھا ہے نا, ہم قبر میں ہمارا اصال ثواب کرے اتار کے, آخرت میں ہماری سفارش کرے بار گیا خداوندی میں, یہ پڑھا لکھا نا اچھا تو یہی ہو نا. مسٹر کیا کام آئے گا؟ تو کتنے مسٹر روزانہ خودکشی کرتے ہیں, وہ ہے آپ کے پاس ثبوت کہ کوئی مولانا بھی خودکشی کرتا ہو؟ داڑھی والا نہیں, داڑھی والا مولانا نہیں ہوتا. میری مراد یہاں عالم دین ہے. میں برسوں سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مولانا کو تم برا سمجھتے ہو کہ یہ عقل مند نہیں ہوتا, تو کیا عقل مند وہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بے روزگاری سے تنگ آ کر دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، پنکھے سے لٹکتا ہے، بجلی کی ننگی تار پکڑتا ہے اور خودکشی کرتا ہے، ہے نا؟ یہ روز پڑھے لکھے کرتے ہیں خودکشی، نہیں کرنی چاہیے ان کو، لیکن بےچارے قرآن نہیں پڑھے ہوتے نا، یہ کر ڈالتے ہیں. ایک بھی مولانا، ایک بھی عالم دین آپ مجھے بتا دو نام اس کا کہ اس نے بھی بھائی خودکشی کر لی، نہیں کرتے. تو سمجھدار کون ہوں آپ، خود فیصلہ کر لیں. الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ سب کو علم دین کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، جو علم دین رکھنے والا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. نعوذ باللہ اس کی نفرت جو ہے نا وہ جہنم کے گہرے گڑے میں جھونک دے گی. یاد رکھنا علماء سے نفرت خدا نہ خواستہ ایمان بربادی کا سبب ملے گا، سبب بن سکتی ہے. بلکہ اگر نعوذ باللہ کسی عالم دین کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ یہ عالم کیوں ہے، یہ علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کرتا ہے، تب تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. عالم دین کا معاملہ بڑا نازک ہے. ہو عالم دین، یہاں یہ غور کیجئے کہ بد مذہب جو ہوتا ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا، بھلے دین کا نام لیتا ہے، وہ دین کی باتیں بتاتا ہے لیکن اس کو عالم دین نہیں بولتا. شیطان بھی بہت کچھ جانتا ہے لیکن اس کو ہم عالم دین نہیں بولیں گے. عالم ہے شیطان، بہت بڑا علامہ ہے لیکن عالم دین نہیں ہے. عالم دین صرف اہل حق جو ہے وہی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مدنی قافلے میں بھی چونکہ جدول میں یہ چیز شامل ہے کہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ کسی بھی گھر وغیرہ میں اس کی ترکیب بنا کر دیکھا جاتا ہے، تو اس طرح کے بھی میسج آ رہے ہیں، 12 دن کے مدنی قافلوں کے سفر، اور اسی طرح جامعہ سے متصل ابن مسعود میں بھی مدنی قافلہ، سردار آباد میں پاکستان بھر کے معلمین تقریباً 90 معلمین ہیں، یہ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے، یہ بھی جمع ہو کر ہمارے مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہیں. ویڈیو ماشاءاللہ. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ارے پاپا جو، میرا نام محمد احمد ستاری ہے، میں دال مدینہ پینڈی میں پڑھتا ہوں، میں فارغ ہے. دال مدینہ اسٹون آنے سے پہلے کیا نہیں ہوتے اچھی نیچر کرنی چاہیے، اشاف مار دیجیے. سبحان اللہ، دار المدینہ میں کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے آتے ہوئے. بابا دار المدینہ آتے ہوئے کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے. اب یہ ہوگا کیسے کہ وہ میں نگاہیں نیچی رکھوں گا، پھر بچہ ثابت کیسے ہوگا؟ بچہ تو ادھر ادھر دیکھے گا، اس کو چھیڑے گا، اس کو لات مارے گا. بچے پھر یہ، اب بچہ کہلوانا چھوڑ دے یہ تو پھر یہ کہ جو سمجھدار ہوگا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے، پریشان نظریے سے عام طور پر بڑے بڑے آدمی بھی دیکھتے ہیں. اب میں یہ کہوں گا کہ سمجھدار نہیں ہے تو پھر یہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مگر مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اس کو پریشان نظر ہی بولتے ہیں اور یہ سنت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر بلا ضرورت نہیں دیکھتے تھے. میرے آقا کا کوئی فعل، کوئی بھی کام بلا ضرورت ہوتا ہی نہیں تھا. کوئی سانس بلا ضرورت آپ نے لیا نہیں، غفلت کے ساتھ ایک بھی سانس نہیں لیا، ہر دم ذکر اللہ. اب وہ ذکر بالجوار ہو، اعضا کا ذکر ہو، ذکر باللسان ہو، ذکر بالقلب ہو، بہرحال یہ کہ ہر وقت ذکر اللہ جاری رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج بھی اپنے مرکز میں امتی امتی فرما رہے ہیں. یہ روایت ہے. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی ہمیں بھی یاد رکھنا ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جنہیں مرکز میں تحشر امتی کہہ کر پکارو گے, ہمیں بھی یاد رکھنا ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یہ نیت اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں گا تو امی ابو کی دست بوسی یعنی ہاتھ چوموں گا اور سلام کر کے گھر سے نکلوں گا, گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھ لے تو فرشتہ ساتھ رہے گا اور بہت حفاظت کا سامان ہوا. کچھ اسی طرح کے فضائل ہیں, اس کے پوری بھول گیا ہوں میں فضیلت. یہ دعا پڑھوں گا اور سیڑھی اترتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھوں گا, چڑھائی پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھوں گا, نگاہیں حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکا نیچی رکھوں گا, ادھر ادھر آوارہ لوگوں کی طرح بلا ضرورت نگاہیں گھماتا نہیں رہوں گا. جب اپنے مدرسے پہنچوں گا یا گاڑی میں بیٹھوں گا, تو گاڑیوں میں لے جاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھوں گا تو سواری کی دعا پڑھوں گا, بسم اللہ والحمد للہ کہہ کر سوار ہوں گا, پھر سواری کی دعا ہم سب مل کے پڑھیں گے. اس دوران مسجد پر نظر پڑی تو درود شریف پڑھوں گا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لوں گا, یہ بھی درود شریف ہے. اسی طرح جب دار المدینہ پہنچوں گا, بڑوں کو تو چاہیے کہ یہ بھی بازار کی دعا بھی پڑھیں, اگر کوئی کفر کا شعار نشانی نظر آئے یا کوئی مندر یا گرجا نظر آئے تو اس کو دیکھنے کی دعا بھی پڑھوں گا کر کے نیت کرے پڑھے اور یہ سب یاد بھی ہوں اللہ کرے. تو اب یہ کہ یوں جب دار المدینہ پہنچوں گا تو اپنے استاد, کیا بولتے ہیں سر, سر بولتے ہیں لیگ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں لیگ نہیں نا سر نہ باجیا, اس کی تو باجیا ہوگی, باجیا نہیں یار باجی بولتے ہیں ساری کر, کیا آپ باجیا کر دیا ہے, اچھا باجیا, اچھا ہاں یہ باجی باجی والا تھا سکادر. تو باجی باجی کو صرف باجی کو کیوں, میں داخل ہوں گا تو باجی اور وہاں جتنے بھی دوسرے طلبہ ہوں گے سب کی نیت سے کہوں گا السلام علیکم, تو سب کی نیت کا ثواب ملے گا, اور اگر صرف باجی کی باجی کو سلام کرو تو باجی کا ثواب ملے گا, تو سب کی نیت کرنی چاہیے. جیسے وہ نماز میں سلام پھیرتے ہیں پتا کیا نیت کرنی ہوتی ہے, کون بتائے گا, ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر وہی مشرق مغرب میں گھومتے رہتے ہیں, نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سلام, بلکہ سلام پھیرنا نہیں آتا, میں کہوں اکثریت کو تو نہیں آتا, میں نے نوٹ کیا ہے سلام نہیں پھیرتے سے نماز میں, خالی یوں کر دیتے جیسے مؤذن یوں ایا علی الصلاہ یوں کرتا ہے, ایا علی الفلاح, خالی فارمولیٹی بھی نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, سنتوں سے ہٹ کر ہے, پتہ ہی نہیں ہے نہ مؤذن کا کوئی ادارہ ایسا جو تربیت کرے. اب امام کورس تو ہمارے یہاں کراتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اذان سکھاتے ہوں گے کس طرح گھمانا چہرہ وغیرہ ہے نا, اپنے کورس جو ہوتا ہے اور سلام بھی کس طرح پھیرنا شاید سکھاتے ہوئے, لکھا ہوا تو ہے کتابوں میں لیکن پڑھ کر بھی سمجھ نہیں آتی نا, اگر پڑھ کر سمجھ آتی ہوتی تو استاد کا وجود کیسے ہوتا, مدرسوں کا اداروں کی کیا ضرورت ہوتی, سارے کتابیں پڑھ کر سب کچھ بن جاتے ہیں, دنیا بھی کتاب پڑھنی ہوتی ہے, دنیا بھی ادارہ جوائن کرنا ہوتا ہے, دینی کتاب سمجھنی ہوتی دینی ادارہ جوائن کرنا ہوتا ہے, تو آپ تو بتا دیں گے, عوام میں سے بتائی نہیں, یہ خواص ہے ہمارا. یہ چشمے والے چمک رہے ہیں یہ بتائیں گے. ہاں بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ مائک دیجیے. بھیا سلام ہی کی بات کرنا اور کچھ نہیں, آگے پیچھے نہیں گھومنا, کیونکہ ابھی ساری دنیا میں برائے راستے مائک دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. را ساکن نہیں ہے, وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کیا کہیں گے دوہرا لیں؟ وبرکاتہ. پھر وبرکاتہ. جزاک اللہ. باپا جان اس میں یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیریں گے تو پہلے اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا تصور کریں گے, اور اگر آپ سیدھی طرف ہیں تو الٹی طرف والے امام صاحب کی طرف توجہ کریں گے, اور اگر آپ کے ساتھ یا الحمدللہ جو اگر جماعت میں نہیں ہے تو آپ فرشتوں کا بھی تصور کریں گے کہ میرے دائیں بھی فرشتہ ہے اور بائیں بھی فرشتہ ہے, ان کا بھی تصور کروائیں گے. جزاکم اللہ احسن. ہاں بھائی, کوئی تصدیق تقریب یا گرفتاری کروا دی جائیں گی؟ بابا بزرگوں کی بھی گرفتاری ہوگی. بزرگوں کی تو پہلے ہونی چاہیے, کہ اور کام کیا رہے گی اس کا. اب اللہ اللہ کریں اور کیا, سنتوں کی خدمت کریں. سبحان اللہ. آگئے باپا, یہ تو کورس میں آگئے باپا. جوان لوگوں تو بڑی امنگیں ہوتی ہیں, کورس کے بعد وقفے مدینہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آخری عمر ہے, کیا رونا کہ دنیا دیکھوں, اب تو دیکھوں فقط فیضان مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. بابا یہ صرف ان بزرگ بار کے لیے, باقیوں کے لیے بھی ہے؟ جوانوں کے لیے بھی ہے. ہاں یہ نہیں کہ یہ بزرگوں کا خطرہ بہت ہوتا ہے, غصہ آتا ہے تو جوان بھاگ جاتے ہیں, تو اس کے جوان بھی چاہیے اپنے کو. اب میں ہی بتا دوں بابا, تصدیق کر رہے ہیں بابا یہاں پر, سب کو گرفتار کرنا پڑے گا. پھر یہ بیچاروں نے بتایا لیکن کچھ خلط ملت کر دیا. یہ اپنے دیکھو, میں بھی بھولا ہوں تو میری بھی اصلاح کر دینا. میری ذہن یہ ہوتا ہے, یہ اصل سلام میں یہ نیتیں کرنا سنت ہے. ابھی سلام کیسے پھیرنا یہ نہیں پوچھا, کس طرح پھیرنا ہے, خالی یوں کر لیتے. پاپا الگ ہے, پوری اسپرنگ ہے, یہ بہت دور تک گھومتی ہے لیکن گھماتے نہیں ہیں. پاپا سکھا دیں. پاپا سلام پھیرتے وقت ہے نا, جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کندھے کی طرف دیکھیں, یہ آپ کی اسٹرنگ پوری گھومے گی. یہ اکثر نہیں دیکھتے, تو اس سے کیا آپ یہ دیکھیں گے تو ان کو درد ہوگا گردن میں, شاید عادت ہی نہیں ہے. تو یہ سنت ہے نا, تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کندھے کی طرف دیکھیں, اس میں آنکھوں پر بھی آپ کے کچھ کھینچاؤ پڑے گا. یہ آنکھوں کی ورزش, یہ گردن کی ورزش. گردن درد کرتی ہو نا تو ویسے یوں یوں کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے بار بار. یہ ورزش ہے ایک طرح کی, ہم نے ورزش نہیں کرنی, ہم نے سنت ادا کرنی ہے. ضمناً میں نے آپ کو تو یہ سیدھی طرف سیدھے کندھے پر, یہ اتنا سا نہیں, یوں نہیں, 95 سا نہیں ہے, 45 نہیں بلکہ 90 کی ڈگری پر, 180 ہوتا ہے خط مستقیم. چلو جو بھی ہو, تو یہ پورا کندھا دکھے اس طرح آپ کو سلام پھیریں گے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت ساری ورزشیں ضمناً ہو جائیں گی. بائیں میں یعنی الٹی طرف, الٹے کندھے پر. اچھا اب نیتیں, منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے سیدھی طرف کے فرشتوں, ایک فرشتہ نہیں فرشتوں, ویسے ہر ایک کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں, تبدیلی ہوتی ہے, 10 دن کو ہوتے ہیں, 10 رات کو ہوتے ہیں, اس طرح ہر ایک کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں, یہ محافظ فرشتے. تو اس میں کرامن کاتبین میں آگے یہ لکھتے ہیں, تو کچھ حفاظت کرنے والے بھی ہیں فرشتے, جو مزیات سے, جانوروں سے, سانپ سے, بچھوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. یعنی کہ 20 یعنی 20 سمجھو کہ ہمارے ساتھ, یعنی کہ ہارے سین کی گارڈز کی فوج رکھی ہے, اور اگر کوئی ایک گارڈ کو لے کر چلے تو لوگ بولتے بڑا آدمی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے پوری فوج دی ہم کو, محافظ فرشتے, ای نام ان کا محافظ فرشتے, حفاظت کرنے والا. تو یہ سمجھ گئے, سیدھی طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے, الٹی طرف کے فرشتوں کی الٹے سلام نیت کریں گے, یہ بھی سنت. اب پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے, تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو اب سلام کرتے وقت امام جس طرف ہے, مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ مائک جو ہے نا یہ امام ہے, لیکن میرے تو سیدھے آپ کی طرف امام ہوا نا, تو اب میں جب سلام پھیروں تو میری نیت یہ ہوگی کہ امام کو, فرشتوں کو اور سیدھے ہاتھ کی طرف جتنے نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح اگر یہ اب بائیں طرف میں, چونکہ امام بائیں طرف نہیں تھا, تو فرشتوں اور مقتدیوں کی جو نماز پڑھ رہے جماعت سے ان کی نیت سے میں سلام پھیروں, اور اگر امام کے عین پیچھے, اور افضل جگہ یہی ہے کہ پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے ہو, کیونکہ رحمت پہلے امام پر نازل ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے عین یعنی ٹھیک پیچھے جو ہوتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے, پھر اس کے سیدھے ہاتھ پر جو ہے اس پر, یہ اس طرح آخر تک سیدھے ہاتھ والی صف پر, پھر امام کے جو الٹی طرف ہے الٹے ہاتھ پر پہلا نماز پڑھنے والا اس پر رحمت, پھر آخر تک, پھر امام کے عین پیچھے, پھر دائیں, پھر بائیں, اس طرح علا حاض القیاس, اسی پر قیاس کر کے آخر تک. اچھا اب امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرف امام کی بھی نیت کریں گے, امام کی مقتدیوں کی اور فرشتوں کی نیت کریں گے, لیکن کسی خاص مقتدی کی نیت نہیں کریں گے کہ جیسے کہ یہ میں اب یہ نماز پڑھنا ہوتی ادھر حسان بھائی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نیت ہو کہ میں حسان کو سلام کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہو نیت مطلقاً نمازیوں کی جو بھی اس پہ, اور جو اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہو نہیں, جو جماعت میں شریک ہیں ان کی نیت کرنی ہے. کس کس کو یاد ہو گیا آپ تو اٹھاؤ گے, پوچھوں گا تو کافی وقت نکل جائے گا, ایسے تھوڑی یاد ہو جائے گا, اتنا آسان ہوتا تو یہ نماز کے احکام میں یہ سب لکھا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا لیکن ذہن سے نکل گیا ہوگا بہت سو گے, تو اس کو ذرا بار بار پڑھتے رہیں, بلکہ پریکٹیکل کریں گے نا, کبھی یاد آئے گا, کبھی بھول جائیں گے, کبھی یاد آ جائے گا, آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی ان شاء اللہ. سنت میں عظمت ہے, تو یہ ایسے ثواب ہیں جن پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا, کوئی پیسے نہیں لگتے, کوئی وقت بھی ایکسٹرا نہیں دینا پڑتا, خالی ذہن میں لینا ہوتا ہے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو اس لیے اس کو یاد کرتے رہیں ان احکامات کو, تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ مدنی منع نے دیکھو کہ کتنے ہم کو مدنی پھول دلوا دیے, سبحان اللہ. پھر اسی طرح گھر پر مدنی منع جائے تو راستے میں وہی نیتیں جو میں نے عرض کی, ان میں سے جو نیتیں ممکن ہو وہ کی جا سکتی ہیں. پھر گھر میں جا کر جب گھر میں داخل ہوں گا تو پھر گھر میں داخلے کی دعا پڑھوں گا, اور امی کو ابو کو سلام, جو بہن بھائی جو بھی ہوں گے سب کو سلام کروں گا, ذہن سے پھر یاد ہو تو قل ہو اللہ شریف کی صورت بھی پڑھ لوں گا. تو یہ سب مطلب ابھی تو اگر اس کو شاید بےچارے کو بہت چھوٹے تھے یہ سن رہے ہوں گے تو بھی سب باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی, لیکن ان کے امی ابو اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو چاہیے کہ اب سوال کروایا ہے بےچارے کو, اس کی اپنی زبان میں پتہ نہیں 100 مرتبہ رٹوایا ہوگا تب یہ بولا ہوگا, تو اب اس کو 100 مرتبہ جو جواب ہے نا وہ بھی رٹوا دیں آپ, تو بڑا ہی پار ان شاء اللہ آپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الذی صلی اللہ تعالی علی محمد. سردار آباد, فیصل آباد, پاکستان. ماشاءاللہ بابا یہاں پر مرحبا معلمین اسلامی بھائی جو اسلام برائے کے دیان سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسلامی بھائی جو پڑھاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید تقریباً 90 کی تعداد میں یہاں موجود ہیں پاکستان بھر کے, اور ان کا یہاں مشورہ یا تربیتی اجتماع دو کم 92 دو کم 92 یاجی شاہد کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ, یاد آئے تو نسبتوں والے عدد بولنے میں اچھی نیت ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا. 92 کی نسبت کتنی پیاری ہے, سمجھتے ہیں کتنی پیاری ہے نا؟ بہت سو پتا ہوگا, بیان ہوتا رہتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدد جو ہے علم ابجد کے حساب سے اس کا عدد بنتا ہے 92. یہ لوگ اس کو 92 بولتے, 92 یہ غلط تلفظ ہے. 92 بالیب زبر با 92. بپائی فیضان عثمان غنی جامعت المدینہ میں وہاں مدنی قافلہ بھی ہے اور 92 کم 12 طلبہ تقریباً جمع ہو کر سن رہے. ماشاء اللہ. مدنی بہار, مدنی چینل کے نادین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد حال میں موجود عاشقان رسول, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میل وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے کہ پہلے پہل میرے بچوں کے ابو بے نمازی اور فیشن پرست نوجوان تھے, وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کے انتہائی شوقین تھے. میں نے سمجھاتی تو ٹال مٹول کیا کرتے. ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ حسب معمول مجھے 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 5ویں شب بذریعہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. حسن اتفاق سے انہوں نے بھی اپنی ساری کی ساری توجہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی طرف کر دی اور وہ یہ سلسلہ دیکھنے لگے. دوران سلسلہ مدنی مذاکرے میں بے نمازی کی سزا سے متعلق بے شمار وعیدیں سنی تو ان کے دل میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل انہوں نے فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے, گانے باجوں سے کوسوں دور ہو گئے, چہرے کو مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر کو سبز امام شریف سے سر سبز و شاداب کر لیا. پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے لگے اور بذریعہ مدنی چینل سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی بن گئے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی مول میسر آیا, اس کی بدولت نماز نوافل روزہ اور مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات اتاریہ کیسٹ یا ویڈیو بیان, مدنی قافلہ, مدنی انعامات یا دیگر کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی, مختلف برائیاں چھوٹی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہمیں 02134942626 پر ریکارڈ یا اس madani@davatislami.net پر میل فرمائیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ www.amiralesunnat.net پر اپنے وقت کی سہولت کے اعتبار سے امیر علیہ سنت کے بیانات, سنتوں بھرے سلسلے اور مدنی مذاکرے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں نے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے دریافت کیا, کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مجھے میرے معبود عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین پر. اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا, میں تو عمدہ ہوں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرے قدم میرے رب عز و جل کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ کو اور تم کو جنت کی طرف لے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بہتے برکت حاصل کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, انشاءاللہ عزوجل آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے جو سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ دزویجہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ عاشقان رسول وہ الفاظ دہرائیں جو امیر اہل سنت ادا فرمائیں. میں امیر اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. نیٹ کے ذریعے جو احمد آباد ہند کے عاشقان رسول اس وقت جمع ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں, گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بھاجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے غریبے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر مدنی بہاریں سنتے ہی رہتے ہیں, الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں پا کر کوئی اعتکاف کے ذریعے, کوئی قافلوں کے ذریعے نسبتوں کی بہاریں کوئی حاصل کرتا ہے, تو کوئی بیان سن کر مدنی چینل دیکھ کر مختلف معاملات میں دعوت اسلامی کے شامل ہو کر وہ اپنی زندگی میں حیرت انگیز معاملات اس کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں, اور وہ اسلام بھائی جب لکھ کر بھیجتے ہیں تو ہماری مجلس کے اسلام بھائی ان سے رابطہ کر کے باقاعدہ اس کی ایک ترکیب ہے, اس کے مطابق ان کی مدنی بہار کے نوک پلک سنوارتے ہیں. مکتبۃ المدینہ وقتاً فوقتاً یہ مدنی بہاروں کے رسالے یہ شائع کرتا ہے. الحمدللہ گزشتہ دنوں دو نئے رسالے بھی منظر عام پر آئے ہیں, جس میں ایک رسالے کا نام ہے اسلحے کے سوداگر, اسلحے کا سوداگر, اور دوسرا ہے چمکدار کفن. یہ دونوں رسالے بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں. 10 روپیہ ہدیہ ہے, جس میں ایک رسالے میں کم و بیش 13 مدنی بہاریں اور دوسرے میں 8 مدنی بہاروں کا گلدستہ موجود ہے. الحمدللہ یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے. 10 روپے میں دونوں؟ 10 روپے کا ایک ہے بابا, بڑے سائز میں یہ رسالہ, ایک رسالہ 10 روپے کا ہے اور دونوں رسالوں کی قیمت 10-10 روپیہ ہے. اسے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ دستیاب ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے اسے وہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک سوال ایسا ہے کہ منہ میں پانی بھی لانے والا ہے وہ سوال, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی گھروں میں مطالبات شروع ہو جائیں اسلامی بہنوں سے, والدہ سے, بچوں کی امی سے. ہم ایک سوال چلا رہے ہیں بابا. ابھی تھوڑا رک جانا یار, لبیک, مجھے پیشاب کی حاجت ہے, میں ابھی چند منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. بابا حسان بھائی مدری کسوٹی کر لیں ہم, پھر وہ سنا, یہ بھی صحیح ہے. سبحان اللہ مدنی کسوٹی. حسان بھائی مدنی کسوٹی کریں گے, جواب کون دیں گے؟ جواب دینے والے حاجی امین صاحب کے پاس آئیں گے, اور حاجی امین صاحب بتا دیں گے کون ان کے پاس آئیں گے. بھائی جن کے پاس آنا ہے وہ بابا بتا رہے. بابا بتا رہے محرم شریف میں جو 12 دن کے قافلے کی نیت رکھتے ہیں وہ کون کون ہیں؟ یا استاد میں جو 12 پچھلے محرم میں جنہوں نے 12 دن سفر کیا تھا, نہیں 12 3 دن نہیں 12 دن. اور یہ تو 12 ماہ والے اگر ہاتھ نیچے رکھے, کیونکہ ان کی تو 12 ماہ کی نیت ہو چکی ہے. نہیں یہ نہیں, جو دیگر بھی 12 دن کی نیت کر کے آئے ہیں کہ بھائی 12 دن محرم الحرام میں سفر کرنا ہے. بپا انہیں بھی اجازت دے دیں جو یہاں پر 11 مدنی مذاکروں میں آ جائیں. بپا میدان خالی ہے. نہیں بپا ایک آدھ نہیں ہے بپا, 6 دن والے کہہ رہے ہیں کہ 6 دن کیا تھا. چلو ایسا کرو کہ ابھی آپ نے جو رسالوں کی اعلان کیا نا مدینہ, یہ رسالے دونوں ملا کر 112 لنگر رسائل کرنے کی جو غریب 12 دن کے اندر 112 رسائل کا لنگر رسائل کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ سبحان اللہ. مگر یہ کرنا جیب سے اپنی چندہ نہیں کرنا, اس کے لیے چندہ تو ابھی فٹافٹ ہو جائے گا, چندہ نہیں کرنا, چندہ ہمیں دیگر مدارس و جامعات کے لیے. تو یہ جو جیب سے اپنی جیب سے, ایک تو اس طرح بھائی اندر ہے تقریباً 1120 روپے بنیں گے. 1120 فقط 11 تو بڑھا دینا چاہیے. چلو اب جو منہ سے نکلا ہو جائے, چلے کھڑے ہو جائیں, وہ اس میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آج امین کے پاس وہ کھڑے ہو کر آ جائیں, اور سب انتظار کریں. ابھی ایسی چیز آپ کو دکھائیں گے, منہ میں پانی نہ آئے تو کہیے گا. اور اگر آپ کے جیب میں موجود ہیں تو ہاتھوں ہاتھ جمع کروا دیں گے مکتبۃ المدینہ, کسی اسلامی بھائی کو حاجی امین کو جمع کروا دیں. تو یہ کہ کل جا کے شیطان وسوسے ڈالے گا, نہیں مجھے نہیں کر رہا ہے, پیسے جمع کروا دیں اور رسالے یہ فون کر دیں گے, رسالے آپ کو یہ دے دیں گے آپ کو ان شاء اللہ. مدنی بہاروں کے رسالوں کی بھی مدنی بہار آ گئی ہے. حسان بھائی شخصیت سوچ لیں اور پھر انشاءاللہ طریقہ بھی بیان فرمائیں. شے بھی ہو سکتی ہے حسان بھائی, کوئی بھی شے بھی سوچ سکتے ہیں. طریقہ کار تو جو مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں طریقہ کار ان کو معلوم ہوگا ہی. آپ کے صرف 11 سوالات ہیں اور ہر سوال کے 25 سیکنڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو ایک مرادی شے تک پہنچنا ہوتا ہے. وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کو اس میں مشاورت کی اجازت نہیں ہوتی. آخری سوال میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں, مگر آپ کے پاس اس کے لیے بھی 25 سیکنڈ ہوں گے. ایسا وقت چلا دیں ہم تھوڑا اثر اچھے مدینہ. ایسا آپ کے پاس تو بہت سارے اسلام بھائی آنے شروع ہوئے ماشاءاللہ, لگتا ہے یہ سارا رسالہ لنگر رسائل انشاءاللہ مدنی بہاروں کے رسالے بھی اب خوب لنگر کریں گے انشاءاللہ. یہ باپا کے اعلان کے مدنی بہار ہے. سبحان اللہ. سوال کرنے کیا ہے آپ نے شخصیت جی نام نام شخصیت میں ٹائم چلا دیں جی جی بالکل چلا دیجئے بھائی وقت جاری ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا وہ انسان ہے نام جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے کوئی شعر شخصیت سوچی ہے اور ایک سوال ہو چکا ہے دوسرے کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا وہ انبیاء اکرام میں سے ہیں لا نہیں ایسا وقت چل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ان کا نام قرآن پاک میں ہے لا نہیں نہیں چوتھا سوال 15 سیکنڈ باقی شخصیت ہیں انبیاء سے نہیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا نام نہیں ہے 5 سیکنڈ باقی ہیں چوتھے سوال کا وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا وہ زندہ ہیں نام جی ہاں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے آج جو شخصیت ہے وہ حیات ہے ماشاءاللہ اولیاء کرام بزرگان دین تو سارے ہی حیات ہوتے ہیں یہ سے مراد انہوں نے تو حیات پوچھا ہے زندہ انہوں نے مطلق پوچھا تو مطلق ظاہری حیات سے متصف ہیں کیا جی ظاہری حیات سے متصف ہیں ٹھیک ہے بچت ہو گئی پانچویں سوال کا وقت اپنے اختتام کی طرف ویسے وہ اصل بیچ میں دوبارہ سوال ریپیٹ ہو گیا تو موقع دینا چاہیے وقت تو ختم ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کا دعوت اسلامی سے تعلق ہے نام اچھا جناب دعوت اسلامی سے بھی تعلق ہو گیا ہے حیات سے متصف بھی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا وہ اس وقت فضان مدینہ باب المدینہ میں حاضر ہیں میرے علم کے مطابق نہیں ہے آپ کے علم کے مطابق وہ نہیں ہے موجود 6 سوالات ہو چکے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی کی کسی مجلس سے ہے یعنی مجلس کے نگران ہیں 2 سوال ہو گئے آپ کے مجلس کے نگران سوال ہے نام جی ہاں نام ہو ہی گیا ہے بمبئی والے بھی آ گئے آپ کی مدری کسوٹی کے اندر یہ دکھائیے گا بمبئی والوں کو کہاں بیٹھے حاجی علی سوال ایک سوال بمبئی والوں سے بھی کر لے لیں حاجی علی نگر والوں سے سوال آئے گا اتنی دیر میں تو ایک کسوٹی ختم ہو جائے گی اتنی آسان تو کسوٹی کر دی ہے 7 سوالات کے اندر پر تول رہے ہیں جواب دینے کے اسلام بھائی 8ویں سوال کا وقت جاری ہے اختتام کی طرف عماد بھائی ایسی بہت ساری مجالس کے نگران ہیں جو اس وقت فیضان مدینہ میں نہیں ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں ہند کی مجلس کے نگران بھی تو ہو سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور کیا وہ مدنی چینل پر آتے ہیں نام آتے ہیں مدنی چینل کی مدنی خبروں میں خبریں میں بہت سارے ذمہ داران آتے ہیں فکر نہ کریں آپ اور وہ مجالس کے نگران بھی ہوتے ہیں اور مجالس ہماری صرف پاکستان میں نہیں ہوتی بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہیں 8 سوالات ہو چکے 9ویں کا وقت جاری ہے کیا مدنی چینل پر ان کے بیانات ہوتے ہیں نعم ہوتے ہیں مدنی چینل پر کثیر مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں 9 سوالات ہو چکے ہیں 9 ہو گیا نا 9 ہو گیا, دسویں کا وقت چل رہا ہے. دیکھیں ابھی تک آپ اتنے آسان کو آپ نے مشکل کر دیا, دو سوالات باقی ہیں آپ کے پاس. کیا ان کی کنیت ابو حانب حامد ہے؟ سوال ہوا ہے جی جی, وہ کیا وہ ابو حامد ہیں؟ لا. ہند والوں نے ایک سوال کیا ہے, آئی صاحب عبدالحبیب بھائی کیا کریں, لے لیں ان کا سوال قبول کر لیں, آپ کا سوال ڈراپ ہو جائے گا. آئی صاحب کنیت ابو حامد نہیں ہے. ہاں یہ سوال ہند والوں نے ایک اور کر لیا, وہ میں کر لوں تو گیارہ پورے ہو جائیں گے. آئی صاحب ہند والوں کا اعزازی طور پر سوال شامل کر لیں. نہیں وہ گیارہویں کے بعد پھر لیتے ہیں نا, اعزاز تو بعد میں آنا چاہیے. آئی صاحب آخری سوال کریں, لینا بھی پڑے گا. ابو حامد صاحب تو نہیں ہے, اب باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی, مائک پکڑنے کی ترکیبیں آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں, گھڑی چلتی جا رہی ہے. یہ مائک کا لین دین ایسا شروع ہے, اس میں کوئی سوال نہیں کر رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ رکن شورا ہیں؟ لا. لا آئے ہائے, گیارہ سوالات پورے ہو گئے اور یہی سوال ہند والوں کا تھا, ان کا بھی جواب ہو گیا. اعزازی سوال بھی چلا گیا بھائی ہند والوں آپ کا, اور ساتھ ساتھ یہ سندھ باب الاسلام سندھ والے اگر کوئی ہیں تو ان کا بھی جواب ہو گیا. سوالات ختم ہو گئے, ایسا بہت آسان مدنی کسوٹی تھی لیکن ہو گئی مشکل, اب کیا کریں. اب یہ بارہ دن والے اگر چھبیس دن کی نیت کر لیں تو پھر بارہ دن سوال یہ لنگر رسائل والے ہیں. اچھا لنگر تو ڈبل کر لیں رسالے اپنے. اگر آج امین صاحب فرمائے کیا کرنا ہے, آپ چشمہ اترا ہے صاحب کا, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایسا اتنی آسان مدنی کسوٹی پہ رک گئے صاحب کو. آسان بھائی اتنی آسان اور مشکل آپ نے جو مدنی کسوٹی کی, اس کو اشارہ طلب گا رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی. اور یہ بھی تو ایک اشارہ ہو سکتا ہے, جو اسلامی بھائی خود کسکوٹی بھوجے وہ اپنے آپ کو بھی تو سوچ سکتا ہے نا. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا ابھی, ان کا یہ بھی جواب تھا نا وہ. لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ فیضان مدینہ میں نہیں ہے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا, مجلس کے نگران بھی نہیں ہے. اچھا وہ نگران ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سوال آیا ہے ہند سے اور, لیکن ہند والوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسلحے کا سوداگر کتنا تقسیم کریں گے رسالہ, اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ چمکدار کفن والا رسالہ کتنا تقسیم کریں گے. بھلے اپنے آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اس وقت حاجی علی نگر والے, لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے کچھ. کچھ آئیے کچھ آپ کو اطلاع آئیے وہاں سے کوئی لنگر رسائل کی. ان کا سوال لے لیں اس سب جو وہاں سے آیا ہے. بمبئی والوں کی لے لیں, شفقت فرما دیں. لیکن وہ رسالہ ہی نہیں آیا نا, رسالے کی آپ ترکیب اوکے کروا دیں وہاں سے پھر ہو جائے گا. ابھی تک کوئی نیت نہیں آئی ہے. ابھی ابھی آ جائے گی انشاءاللہ. وہ تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں بھائی, رسالے بتائیں اتنے رسالے, ایسا نہ کریں. سب کوئی اگر یا تو دو سوال کر لیں یا کوئی اشارہ دے دیں تو یہ دو سوال کر لیتے ہیں. آپ بھی نگران ہیں, آپ با اختیار. کیا بات ہے, اب یہ سارے گرفتار ہو جائیں گے یہ سب. اب اس کو کیا کہیں ہم جو انہوں نے کہا ہے. بہرحال وہ جو بھی کہا ہے, ایک اسلام میں نے تو فیس ڈبل کر لی اپنی, ان کو تو سوال کرنے دیا جائے. صحیح ہے, ہند والوں جلدی جلدی کر لو یار, سوالات ختم ہو رہے ہیں بھائی. ویٹ, اچھا وہاں سے ویٹ کا میسج آیا ہے, اتنے میں ہمارے مدنی کسوٹی ویٹ نہیں ہوگی. سوال دے چکے ہیں, اچھا لنگر بتانے کے لیے ویٹ کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایسب جو ڈبل کر چکے ہمارے بھائی مدنی بہاروں والے رسائل, وہ ان کو بتائیں. کیا ان کا تعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ امیر اہل سنت کی آل سے ہے؟ لا. آل سے بھی نہیں ہے. ڈبل تو بھائی یہ لنگر رسائل آپ کے ڈبل ہو گئے ہیں, یہ یاد رکھیے گا آپ. وہ بھلے آپ کا سوال نام ہو لا ہو جو بھی ہو, اور اتفاق یہ کہ یہی سوال تھا ہند والوں کا, وہ بھی ہو گیا. یار رسائل تو دے دو ہند والوں, یار ایسا نہ کرو, سوال تو آپ کے چلی جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہند والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جو یہاں والے سوچ رہے ہیں وہاں والے بھی. کیا بات ہے, لیکن واقعی ایسی مدری کسوٹی اچھوتی لے کر آ گئے ہیں کہ پریشان ہو گئے اس لیے بھائی؟ لوگ یہ نہیں سوچ رہے نا ان کا خود کا تعلق کس شعبے سے. اصل آئی صاحب آپ نگران ہیں, وہ نگران ہیں یہ بھی بولا گیا ہے, اور یہ بھی بولا گیا کہ فیضان مدینہ میں میرے علم کے مطابق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق دارالافتاء میں سے؟ نعم. سبحان اللہ. یہ ایک ہے سوال بڑا اہم, لیکن سوالہ تو بہت زیادہ ہوگا ایسا, ابھی بھی کچھ کلیئر نہیں ہوا. طے نہیں ہو پا رہا. جی نام لیا, نام تو نیچے اندر جالے والی شخصیات سے پوچھ لیتے نا مدنی فیس کے ساتھ. ایسا یہ تو رہ گئی شخصیات. جی اگر عبدالحبیب بھائی اگر وہاں سے کوئی نام لینا چاہے ہمارے اندر جس طرح مدنی کسوٹی میں مدنی فیس بھی تو ہوتی ہے نا, پہنچ جائیں گے میرا خیال ہے, انہیں کو نام دیا جائے. عبدالحبیب بھائی دیکھ لیں پہنچ جائیں گے, یہاں والے تو امید کہیں اور نہ پہنچ جائیں نا, جہاں بھی پہنچے حرج نہیں. فیس دے کر بیان کریں اگر غلط ہوگا تو پھر کوئی بات نہیں. ہمارے پاس ہوتے نا سپاہی, یا سپاہی کوئی ہے؟ سپاہی نہیں ہے. بھائی بغیر فیس کے وہاں سے نام آئی جا رہا ہے ہند والوں سے. بھائی نہیں نہیں نہیں, ان کا نام ہم 12 ماہ سفر کی نیت, جن کی پہلے نہیں ہو آج ہوئی ہو, کوئی ایسی ترکیب ہو. وہ ایک ہی 12 ماہ والی نیت 12 مرتبہ چلتی رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو سوال ہے محمد قاسم اتاری. جی جواب درست ہے آپ کا. حسن بھائی جو وہ انداز سے بولا جاتا ہے نا جواب درست ہے, اگر آپ کہیں کتنا پیارا لگے گا. آپ ہیں نا, آپ فرماتے ہیں, آپ کو وکیل کیا میں نے. چلیں اب وکیل صاحب فرمائیے. نہیں وکیل صاحب کو وکیل مطلق کیا ہو تو آگے وکیل کرنے کا بھی اختیار ہو, میں عبدالحبیب بھائی کو وکیل کر دیتا ہوں اگر کیا ہے اس طرح کا. تحقیقات مجلس تحقیقات شریعہ کے ہمارے نگران, مدنی فیس نہیں ملی ہمارے اس 12 ماہ کی نیت کی انہوں نے, تو کب ہے وہ اگر نام لکھوائیں جا کے. چلیں بھائی 12 ماہ والے آ جائیں, مجلس والے نام لکھے بھائی ان کا. مجلس تحقیقات شریعہ کے ہمارے نگران ابو صالح مفتی قاسم اتاری, جواب بالکل درست ہے. ایک تو ہوتا ہے جواب درست, اس کی فیس تو 12 ماہ مل گئی, اب جو بالکل درست ہے اس کی کیا فیس ہوگی. ویسے ایک مدنی کسوٹی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جواب کون دیں گے بھائی؟ ہمارے تو آج کل رسالے چل رہے ہیں, مدنی بہاروں کے رسالوں کی سیل چل رہی ہے. آج اماد بھائی ہمارے پاس بیرون ملک کے کچھ اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. لبیک, تو اگر بیرون ملک والوں کو کچھ موقع دے دیجیے, ہند والوں کو بھی جواب کا موقع دے دیتے ہیں. اگر اس کسوٹی میں اگر ہند والے کنٹینیو جلدی سوال کر لیں تو, اگر آپ اجازت دیں تو 4 یا 5 سوال ان کی طرف کر دیتے ہیں, 5 سوال ان کی طرف کر دیتے ہیں. تو جو بیرون ملک سے ہمارے طائف سے اسلام بھائی آئے ہیں, اٹلی سے آئے ہیں, یو کے کے اسلام بھائی ہیں, یہ سب حاجی امین صاحب کے پاس, حاجی امین کے پاس چلے جائیں انشاءاللہ, آپ سوالات میں شامل ہو جائیں. آج انٹرنیشنل اسلامی بھائیوں کی کسوٹی کر لیتے ہیں, اور جو ہند کے اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی ہم 5 سوالات دے دیتے ہیں. تو انٹرنیشنل مدنی فیس آئے گی نا پھر تو. چلیں شخصیت تو میں نے سوچ لی ہے. ویسے شخصیت بھی شخصیت سوچ سکتی ہے, اور ایک اسلامی بھائی اگر خود شخصیت ہو تو اپنے آپ کو بھی سوچ تو سکتا ہے نا. پہلے میں اشارہ دے دیں گے تو کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آئی سب سوالات شروع کروائیں. وہ آئی نہیں ہے ملک. ہند والے بھی کر سکتے ہیں نا سوال. جی ہند والے بھائی سوال کیجیے. ہند میں جو جو بھائی قافلوں میں سفر کرے ان کو آگے بلا لیجئے, کھڑے ہو جائیں کہ یہ اسلام بھائی جو قافلوں میں سفر کریں گے اسما ماہ محرم الحرام میں, ان سے ایک ایک سوال کرا لیا جائے 5 اسلام بھائیوں سے. جلدی جلدی وہ آ جائیں, اور یہاں والے بھی کھڑے ہو جائیے. ہم نے وقت چلا دیا ہے, 17 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. کچھ جمع ہوں گے, جمع ہوں گے. طائف والے آ چکے ہیں, اٹلی والے اسلام بھی آپ کے پاس ہی ہیں. وقت روک دیجئے. آپ بھی چلے جائیں. حاجی علی نگر والے کھڑے نہیں ہوئے ماہ محرم الحرام جو سفر کر رہے ہیں وہ آگے آ جائیں, ایک ایک سوال کر لیں. ویسے تو ابھی ماہ ذوالحجۃ الحرام کے تقریباً 8-9 دن باقی ہیں. اپنا نام اور اپنا ملک بھی بتائیے گا. ماشاء اللہ یہ حاجی علی نگر والے کھڑے ہوئے, واہ بھائی واہ, ایک کھڑے ہوئے. جتنے وہاں سے ہیں مدنی قافلے والے وہ آگے آجے اپنا سوال کرنے کے لیے. امامہ شریف بھی پہننے کی نیت کر لیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, نظر پڑ رہی آپ پر, آپ رکن شورا کی امام شریف کی دعوت بھی نیت کر لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا جی. سوال کیجئے, فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی آپ آگے آ جائیں اور سوال دے دیں اسلام بھائی کو, ہم تک پہنچ جائے. صاحب جی پہلا سوال. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں, ابھی ہم جو سوال چلائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا اور بھوک لگ گئی تو پھر ہمیں شکایت نہیں کیجیے گا. ایسا نہ کریں مان بھائی, بالکل کریں گے. یقین مانے میں نے ایک اسلام بھائی کو یہ سنایا دکھا کر, میں نے کہا میں سنا رہا ہوں بھوک نہیں لگے نا تو مجھے بول دے رہا, انہوں نے بارہ مجھے ووٹ دے دیا. پہلا سوال حاجی علی نگر سے آیا, کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا, جواب لا ہے. حاجی علی نگر والے باقی عاشقان رسول بھی سوالات کر سکتے ہیں. ایک سوال ہو چکا ہے, دوسرے سوال کا وقت چلایا جا چکا ہے. یہاں والے بھی چاہیں تو سوال کر لیں. ایک سوال وہاں سے, ایک سوال یہاں سے. آئی سب 10 سیکنڈ باقی ہیں دوسرے سوال کے اندر اور بیچ میں سوال ہی ڈراپ ہو گیا تو 5 سیکنڈ باقی ہیں. نام اور ملک بھی بتائیں. 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ادریس عطاری ہے, میں عرب شریف کے شہر طائف سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. اور حضور میرا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا وہ مرسلین میں سے ہیں؟ مرسلین رسولوں میں سے وہ نہیں ہیں. لا, یہ یاد رکھیے کہ ہماری مرادی شے ہوتی ہے, ابھی تک آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ شخصیت ہے یا نہیں. دو سوالات کر چکے ہیں, تیسرے سوال کا وقت جاری ہے اور ہم اب تیسرا سوال لیں گے احمد آباد شریف سے. سبحان اللہ. اور احمد آباد شریف کا تیسرا سوال آیا ہے, کیا وہ انسان ہے؟ نعم, جی ہاں. احمد آباد والوں کا ہو گیا سوال. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. نام بھی بتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن اتاری یو کے سے. ایسا میرا سوال ہے کہ وہ صحابہ سے؟ وہ صحابی رسول نہیں ہے. لا, حاجی علی نگر سے سوال, کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, ان کا تعلق ہند سے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد علی فرام یو کے. Yes. سوال ہے, کیا ان کا تعلق شجاع شریف ان کا نام ہے؟ شجرہ قادریہ تاریہ میں ان کا نام نہیں ہے. لا. ساتویں سوال کا وقت جاری ہے, وہ بھی عالمی مدنی مرکز سے ہوگا. ساتواں سوال, ابھی ہند سے ہمیں سوالات نہیں آئے, بہت خوش ہو گئے ہند کا نام سن کر. آ گیا سوال, آ گیا بھائی وادی علی نگر سے, کیا ان کا تعلق اعلی حضرت کے خلافہ سے ہے؟ لا. لا, ایک نام ہو چکا, دوسری لا ہو گئی حاجی علی نگر والوں کے سوال پر. 7 سوالات ہو چکے, 8ویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا محمد خان اتاری عرب شریف سے حاضر ہوں. ایسا سوال یہ کہ کیا ان کا مزار شریف بمبئی میں ہے؟ نعم سبحان اللہ. اور ایک سوال احمد آباد سے آیا ہے, کیا وہ سید ہیں؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا, یہ معلوم نہیں. رائے محفوظ, سوال بچ گیا, دوبارہ سوال کرنے کا موقع دے دیا گیا. بمبئی والے جانتے ہیں وہاں کتنے سارے مزارات ہیں. لیکن ابھی بمبئی والوں کے سوالات شروع نہیں ہوئے, دیکھیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہی ہے ہلچل. نوے سوال کا وقت کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اضافہ اتاری فرام دبئی, کیا ان کا مزار شریف سمندر میں ہے؟ نعم. سیم سوال بمبئی کی طرف سے آیا تھا اور وہی سوال کر لیا گیا جس کا جواب نعم دے دیا گیا ہے. دو سوالات باقی ہیں, اب تو ڈائریکٹ نام لینا چاہیے مدنی فیس کے ساتھ. دیکھیں اب مدنی فیس احمد آباد سے آتی ہے, حاجی علی نگر سے آتی ہے. ماہم شریف میں جو مزار ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں, وہ بھی سمندر کے کنارے پر موجود ہے اور دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں. صحیح ہے. سوال کہاں سے؟ سوال دو رہ گئے. ایسا آپ کے پاس ہی ہوں گے سوال. سوال آگے آئے بمبئی سے, کیا ان کے نام کے آگے حاجی لگنا معروف ہے؟ نعم سبحان اللہ. اور یہی سوال ہمارے اٹلی کے اسلام عالمی مدنی مرکز سے کرنے والے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں آج کیسی فریکوینسی مل رہی ہے ہند اور ماشاءاللہ باب المدینہ. دیکھیں قافلوں کی فریکوینسی ابھی نہیں ملی, یہاں باب المدینہ کے قافلے زیادہ ہیں. دیکھیں اب یہ ہند والے اپنی قافلے کی کیسے ملاتے ہیں. ممبئی والے بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سوال پورے ہو گئے ماد بھائی؟ نہیں ابھی 10 ہوئے. آخری سوال ہے, اب دیکھیں مدنی فیس کے ساتھ نام بھی کون بیان کرتا ہے, آخری سوال بھی کون کرتا ہے. نیچے سے آئے سب کوئی سوال کرنے والے. ویسے اصولاً تو آج یہ آخری سوال بھی بمبئی والوں کو کرنا چاہیے اور تگڑی فیس دینی چاہیے. کیا ان کے نام کی نسبت سے کسی شہر کا نام رکھا گیا ہے؟ نعم. اب دیکھیں مدنی فیس کے ساتھ کون نام بیان کرتا ہے. یہاں سے بیان ہوگا. نام کہاں سے بیان ہوگا؟ جو مضبوط فیس, جو مدنی فیس دے دے. آئی صاحب ہم تو بس وہ ہیں ایک ہی جگہ کے کہ ہمیں مدنی فیس چاہیے. کہاں سے ملتی ہے؟ احمد آباد سے ملتی ہے, حاجی علی نگر سے ملتی ہے, اٹلی سے ملتی ہے, عرب شریف سے ملتی ہے. اٹلی میں ہمارے اسلام میں 30 دن کے قافلے میں سفر کریں گے ماشاءاللہ. اگر اجازت ہو تو ان سے نام دلوا دیں. مرحبا. اور آج یہ امامہ شریف بھی لے کر آئے, لگتا یہ کہ مستقل یہ سجانے کی, یعنی کہ ہمیشہ سجائے رکھنے کی بھی نیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی احمد آباد سے تو 12 ماہ والے بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. 12 ماہ. ان سے بھی لے لیں, ان سے بھی لے لیں. آواز ان کی لے لیتے ہیں, میسج ان کا لے لیتے ہیں. پہلے ہم میسج لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس آ جائے, پھر یہ جواب دے دیں تو اس کے مطابق ترکیب کر لیتے ہیں. ٹھیک جی, آپ اپنا میسج دے دیں, اس کے بعد یہاں سے پکار لیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد آباد والے کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. یہ 12 ماہ سفر کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں اگر 12 ماہ سفر کریں گے. جی جی 12 ماہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام بھیج دیا انہوں نے ماشاءاللہ. ٹھیک, یہاں نام بیان کر دیں نیچے سے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا نام حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. حا حاجی علی نگر کا اپنے حاجی علی کا تذکرہ فرمایا. حاجی علی نگر سے محرم الحرام میں 212 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے ان کا پیغام آیا ہے, ان کی نیت آئی ہے. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفینا, صلی علی شفینا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑی صلی علی نبینا, صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر, ہاں گلیوں میں گھوم گھوم کر, گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر, نبی سنائیں گے آقا کو نعت, نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفینا, صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختلف جامعات المدینہ کے ایسے میں سارے اساتذہ طلبہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکروں کے اندر شریک ہیں, اور مختلف مقام کے اسلامی بھائی بذریعہ نیٹ ہمارے ساتھ براہ راست ہوتے ہیں. ویسے حاجی امین کی کسوٹی ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ یہ دوسروں سے سوالات کرتے ہیں, آج ان سے سوالات ہو جائیں, اور سوال اندر والے کریں جو جالے کے اندر والے ہیں, اور جواب آئی صاحب دیں. بھئی اندر والے سوالات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, کون کون کرے گا؟ آئی صاحب آپ کے گاہک زیادہ ہیں, سارے نہیں ہیں, بول کے مدنی فیس کے ساتھ ہونا چاہیے یہ. ایسا آپ نے شخصیت سوچ لی ہے؟ جی لبائک. اندر والوں سے بغیر مطلب کسی فیس کے لینا ہے, یا ایسا کوئی عبدالحبیب بھائی کو رہنمائی کرے, ایسا نہ کرے یا وہ ساؤ سستا نہ کرے سر. ہاں بھائی, کیا مدری فیس دیں گے؟ محرم میں 3 دن کریں گے قافلے میں سفر. کیا بات ہے. نہیں محرم والے نہیں نا, جنہوں نے یہ پچھلے دنوں کیا ہوا ہے ذوالحجہ میں چلے, ہاں جنہوں نے کیا ہوا وہ سوال کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں عید کے بعد خالے جمع کی اور قافلوں میں سفر کیا, وہ کتنے ہاتھ اٹھائیں؟ وہ بھی ہے ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آ جائیں, یہاں قریب آ جائیں, اس طرف آ جائیں, ادھر آ جائیں. چلیں پہلا یہ اندر والی شخصیت کے لیے تو 10 سیکنڈ ہونے چاہیے نا. نہیں جمع ہو رہے, جلدی جلدی آ جائے, جلدی آ جائے, آج مشکل ہو جائے گا ان کا. اچھا ایسا سوچ رہے ہیں؟ مشکل نہیں آئی صاحب, ہمارے مدنی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو؟ آ جائیں آپ بھی انشاءاللہ. میں تو کہہ رہا ہوں 10 سیکنڈ والا کچھ رکھا جائے, یہ تو عزت رکھ لینا. چلیں بھائی پہلا سوال کریں. وقت چلا دیجئے. چل چکا ہے وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. دیکھیں اگر کوئی مقدس مقام ہوا تو وہ بھی ظاہری حیات سے متصف نہیں ہوتا. ایک سوال ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ انسان ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ہیں؟ لا. مشکل ہے یہ, یاد رکھیے گا آپ. بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں لیکن شخصیت کچھ مشکل سوچ لیا اس سب نے. دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. مشکل ہے لیکن ہے تو مشہور نا. یہ تو بعد میں تھوڑی, اب ساری ساری اشارے ابھی تھوڑی چلیں گے. مشہور ہونا تو ضروری ہے. 10 سیکنڈ باقی ہے بھائی چوتھے سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق اراکین شورا میں سے تھا؟ تھا. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ نعم. پاکستان پہنچے, پاکستان تو شروع ہوئے تھے لیکن 6 سوال ہم نے پاکستان پہنچنے میں لگا دیے ہیں. 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے؟ نعم. ماشاءاللہ اے صاحب پہنچنے والے ہیں, یہ 7 سوالات ہو گئے ہیں. دیکھو بھائی 8ویں کا وقت بھی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا مزار ساحل سمندر پر ہے؟ نعم. سبحان اللہ بہت مشکل ہے. 8. پہلے ہی کہا تھا بھائی ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن 9ویں سوال کا وقت جاری ہے. جلدی نہیں کرنا, کراچی میں بہت سارے مزار, بہت سارے مزار ہیں. ظاہر ابھی تو منورا جانا ہے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ سید ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا مزار شریف کلفٹن میں ہے؟ کلفٹن میں. نعم. حاجی علی نگر سے ایک سوال ہے, اگر قبول کر لیا جائے میں کر لوں سوال. سلام, آخری سوال ہوگا, آخری سوال ہوگا, وہاں سے کر لیں. یہ ان سے نام لے رہے تھے یا اعزازی طور پہ ان کا سوال لے لیجیے. اب ایک صاحب نے مائک لے لیا ہے, ان کا بھی سوال ہو جائے ان کا بھی ہو جائے. جی جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیا ان کا عرس جاری ہے؟ نعم. کیا ان کے نام کے آگے غازی آتا ہے؟ اور بہت مشکل ہیں کہ یہ مدنی نہ پہنچے. ابو مدنی تھے نا تو یوں مدنی پہنچ گئے. صحیح ہے. نام جو ہے وہ فیس کے ساتھ بتایا جاتا ہے. آپ نے مائک پکڑ لیا ہے, کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان کا عرس بھی جاری ہے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 12 ماہ کے قافلے کی سفر نیت ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسی کوئی نیت دے نا بھائی ان کے ایصال ثواب کے لیے، پھر انشاءاللہ نام لے لیں. پاپا بھی آ گئے ہیں سبحان اللہ، تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی موجودگی میں نام لیں گے. آپ کون آپ سے 12 ماہ کی نیت کرتے ہیں وہ نام لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی مرادی شے کا نام لیجئے، مرادی شخصیت کا. حجی صاحب کی آپ کی مرادی شخصیت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ، کیا مدنی فیس دی انہوں نے؟ آجی عبداللہ دیش شریف کے فوراً بعد 12 ماہ. یہ تو ایک دفعہ ہو چکا تھا، نہیں یہ رینیو کی ہے انہوں نے. ایک فیس بابا کتنی مرتبہ دینی ہے؟ ایک فیس ایک بار. میں آج تو رسائل کی باری تھی نا بانٹنے کی. سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ یہ بھی بانٹ دیں. اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ 112 تو یہ 2-4 سے بھائی کھڑے ہو گئے، باقیوں نے یہ لے کر پڑھنے کا بھی کوئی ہے ذہن یا نہیں؟ سبحان اللہ، ایسا تو ہو نا کہ میرے والد صاحب کا 14 ذوالحجت الحرام کو وصال ہوا تھا جدہ شریف میں، مینا میں لو لگی تھی، جدہ شریف میں آپ فوت ہو گئے، ہسپتال لے جایا گیا ان کو. تو 12 جمع 2 تو میرے والد صاحب کے وصال ثواب کے لیے اگر آپ تقسیم کر دیں گے تو میری دل جوئی بھی ہو جائے گی نا. بابا یہ سارے مندی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت، سب کو درخواست پہ 14 114 214 213 جمع 1، اس طرح جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. تو کم از کم 12 جمع 2 12+2 یہ کتنے حصہ ہیں بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، مگر یہ 14 دن کے اندر اندر خرید کر بانٹ بھی دینے ہیں ان شاء اللہ. اچھا، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ کم از کم ایک تو خرید کر پڑھ کر بھلے اس کو تقسیم کر دیں، صرف ایک رسالہ. بابا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت دے دیں. بابا بالکل، مدنی چینل کے ناظرین بھی پیغامات بھیجیں کہ وہ کتنے تقسیم کریں گے. بابا ایس ایم ایس کی پٹی چل رہی ہے، کس ٹائم بھائی نے 2600 کا ایس ایم ایس کیا تھا. ماشاء اللہ. پاپا الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے ایک بڑی منفرد جو ہے وہ پیشکش بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین جو مکتبۃ المدینہ سے اعلانہ سنتے ہیں اور وہ اگر باب المدینہ میں رہائشی ہیں، زمزم نگر میں رہتے ہیں اور مرکز الاولیاء میں، تین شہروں میں اگر یہ مکتبۃ المدینہ پر کال کریں، اپنا آرڈر لکھوائیں، تو ہمارے اسلامی بھائی ان کی مطلوبہ جگہ تک ان کا یہ آرڈر پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ، پھر 14 رسالے والے کو بھی دینے جائیں گے. پاپا اس میں کم سے کم 500 روپے کی جو ہے نا وہ خریداری رکھی. یہ بتانا چاہیے نا جی، 14 بھیج دینا تو پتا چلا کہ 14 کا تو پیٹرول جل گیا اسکوٹر والے کا. 500 روپے تک کا اگر آپ نے آرڈر دیا رسالوں کا تو انشاءاللہ ہمارا نمائندہ ان تین شہروں میں، باب المدینہ، مرکز الاولیاء یعنی لاہور، اور زمزم نگر حیدرآباد، ان تینوں شہروں میں یہ سروس موجود ہے. اللہ کرے گا تو یہ سروس مزید شہروں میں بھی جاری کی جائے گی. آئی صاحب اس کو ڈلیوری کے کچھ چارجز لیے جائیں گے؟ ابھی فی الحال جو ابتدا شروع کی ہے تو اس میں نہیں رکھا ہے ہم نے جی، اور اس کو آزمائشی طور پر چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے مضبوط ہو جائے اور ہمیں حاجت نہ پڑے، لیکن ظاہر بعض دور بھی ہوتے ہیں. ابھی فی الحال جو ہے وہ ڈلیوری چارجز نہیں ہیں. پاپا ابھی ایک اسلام بھائی کا فون آیا کلفٹن سے ہی، وہاں عرس کی تقریبات بھی جاری ہیں، مدنی چینل پہ وہ دیکھ رہے ہیں. 1200 رسائل یہ عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے عرس میں تقسیم کرنے کی نیت پیش. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. 200 بڑھا دیتے تو 14 کا فگر ہو جاتا، بارہ جمع چودہ تو مجھے اور خوشی ہوتی اور شہد بڑھ جاتا ہے اس میں، 200 رسالے بڑھ جاتے ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے. آ جائے گا فون بابا. بپا وہ کھانا جنہوں نے نہیں کھایا ان کی آزمائش، مگر اس کے لیے چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو بھی کرنا اپنی جیب سے کرنا ہے. چندہ عطیات یہ میرے جامعات کے لیے، مدارس المدینہ کے لیے، وہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہیں، ان کے لیے کرنا ہے اپنے. وہ ان یہ لنگر ایسا لیے اپنی جیب خرچی سے، یہ اپنا سائڈ بزنس ہے، یہ جیب سے ہو. صلو علی الحبیب. پاپا کسی سوال کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ سوال ایسا ہوگا کہ سن کے شاید بھوک لگ جائے. بھوک لگ جائے نہیں، کچھ کہا تو تھا کہ وہ. ہاں پاپا ہم چلا رہے ہیں پاپا. جزاک اللہ. ہمارے ہاں عام طور پر معمول یہ ہے کہ قربانی جب ہوتی ہے تو گوشت کے تکے، بریانی اور مختلف اقسام کے انواع کھانے بنائے جاتے ہیں. تو بابا جان لیکن پائے جو ہیں وہ فریج کر دیے جاتے ہیں. یوں تو گوشت بھی فریزر کیا جاتا ہے، لیکن گوشت تو جلد استعمال میں آ جاتا ہے لیکن پائے کچھ عرصے بعد استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. گوشت کی بوٹیاں تو پائے تو یار کوئی فاقے کی بات کرو یار. بپا بولیں گے مرغی کھانا سنت ہے تو یار فاقہ کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ حلوہ کھانا سنت ہے، یہ بہت سو کو یاد ہوتا ہے. میٹھا کھانا سنت ہے، یہ یاد رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے، یہ سنت، یہ کسی کو یاد نہیں رہتی. یاد رہتی ہے تو عمل کرنے کا ہم کو جذبہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، افسوس. بہرحال یہ کہ گوشت فریج کرتے ہیں ہم لوگ. پہلے طریقہ، پہلے فریج تو فریزر تو ہوتے نہیں تھے، ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے پہلے، تو اس کو رکھتے تھے، سکھاتے تھے، سکھا کر اس کو مٹکوں میں بھرتے تھے، مٹی کے مٹکوں میں بھر دیتے تھے. تو وہ لمبا عرصہ یہ چلتا ہے. اس میں بعض لوگ اب بھی کرتے ہوں گے، اور اس میں مسالے بھی لگاتے ہیں، مسالہ لگا کے سکھاتے، یہ پکا کے کھاتے ہیں. تو اب یہ کہ پائے زیادہ عرصہ چلتے ہیں یا یہ گوشت زیادہ عرصہ رہ سکتا ہے، اس کا تجربہ تو نہیں ہے. جس کو میرا خیال ہے درست انداز میں رکھا جائے وہ رہ جاتا ہوگا، لیکن دیکھا یہی گیا کہ پائے لمبا ٹائم چل جاتے ہیں. تو رکھنے میں تو حرج نہیں ہے جبکہ توکل میں فرق نہ آئے. اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے آدمی اور توکل کرے اللہ تعالی پر. یہ رکھنا جائز ہے، بلکہ ایک حدیث شریف یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث شریف کی کتاب ہے نسائی. حضرت سیدنا عابس رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانی کے گوشت کے بارے میں دریافت کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ہم ایک ماہ تک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پایا محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرماتے یعنی کھاتے. تو یوں پائے ایک مہینے تک رکھنے کا تو حدیث شریف میں یہ ثبوت ملا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھانا بھی ثابت ہوا. اب یہ اس کو لفظ سنت سے تعبیر کریں گے یا نہیں، یعنی کہ یہ ایک فعل جاری ہے کہ ہم رکھ لیتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے ایک مہینے کے بعد. اصل میں اس طرح کی جو ترجمہ کی ہے انہوں نے، یہ کانا یفعلو اس طرح کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو بظاہر اس میں استمرار یعنی جیسے آپ نے فرمایا کرتے تھے یہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایک آدھ دفعہ کے لیے آتا ہے، جیسے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھانا اپنے کندھے پر، اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب محدثین نے یہی بیان کیا کہ ایک مرتبہ یا چند ایک مرتبہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا. اب مگر اس حدیث شریف کی شراب بھی ہمارے پاس ابھی تو ہے نہیں، شرح کے تحت نہیں، کیونکہ یہ روایت میں نے بیان کی نا، تو ابھی ہم جیسے جو پائے کے شائقین ہیں نا وہ بولیں گے پایا آقا کی سنت ہے، اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فاقہ بھی آقا کی سنت ہے، بلکہ فاقہ تو ہے ہی سنت، پایا سنت ہے یا نہیں ہے اس کا ثبوت تو نہیں ہے، ثابت ہے یہ کہیں گے، ہے نا. جب اس طرح کی روایتیں پڑھے سنے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پایا کھانا ثابت ہے، لفظ سنت نہیں کہیں گے، کیونکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدھ بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کریں، کوئی عمل فرمائیں، تو اس سے وہ عمل سنت نہیں ہو جاتا، اس کے احتیاط کرنی چاہیے. اب جیسا کہ مٹی کے برتن کی بہت ساری روایتیں ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مٹی کا برتن تھا، پیالہ تھا، مٹی کے برتن رکھے تھے، تشریف فرما تھے آپ کے پاس. کئی روایتوں میں مٹی کے برتن کا تذکرہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ کسی اکابرین کی کتاب میں سے، ہم جیسا چھوٹا موٹا آدمی بول دے تو وہ دلیل نہیں مانی جاتی، جیسے اعلی حضرت کی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، تو کہیں بھی اعلی حضرت نے اس کو لفظ سنت سے تعبیر نہیں فرمایا کہ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے. اس لیے میری احتیاط یہی ہوتی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے، مٹی کے برتن میں کھانا کار ثواب ہے، اس طرح کے جملے کہ لفظ سنت اکابرین نے بزرگوں نے نہیں لکھا، تو اس لیے ہم بھی احتیاط ہی کریں تو اچھا، جو اپنے تو بزرگوں کے پیچھے پیچھے. البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو یہ خیر یہاں حدیث شریف یہاں شاید وہ محل نہ ہو بولنے کا، واللہ اعلم، جو بزرگوں کا فرمان ہو، ہمیں علماء جو فرمائیں، علماء وہ جن کو یہ تسلیم کیا گیا کہ جن کا قول دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہزاروں علماء ہیں، جو شاید ان میں سے کسوٹی پر رکھا جائے تو بہت سارے وہ علماء ثابت ہی نہ ہو. عالم ہونا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ادھر تو مطلب جامعہ المدینہ میں بھی داخلہ لیا، کسی دارالعلوم میں داخلہ لیا تو بولے گا علامہ صاحب تو بولتے ہیں. کتنے بیٹھے جو اپنے علاقوں میں لوگ اس کو علامہ کہہ کر یاد کرتے ہوں گے، اسی کو پوچھو گے نا علامہ کس کو بولتے ہیں، جس کو پتا نہیں ہوگا علامہ کس کو بولتے ہیں. علامہ تو عالم کو بھی نہیں بولتے، پہلے اپنا عالم ہونا تو ثابت کرو، پھر علامہ پر بحث کریں گے. اس لیے آپ کو کوئی علامہ بولے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ سمجھا دیا کریں، یار مجھے تو علامہ کی تعریف بھی نہیں پتا، کیا علامہ بولتے ہو. بابا یہ تو ان کا ہو گیا نا کہ ان کو کوئی علامہ کہے، ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول عطا کریں جو علامہ کہہ دیتے ہیں ہر اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو. علامہ تو کہتے ہیں یہ مفتی بھی کہتے ہیں، جس کو دیکھو یہ مفتی بنا دیتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کیا تخصص الفقہ میں جو پڑھتے ہیں نا، ان میں میرا خیال کوئی انکار نہیں کرے گا، ان کو اپنے علاقے میں مفتی بولتے ہوں گے، ان کے دوست احباب مفتی بولتے ہوں گے، یہاں کے طلبہ مفتی بولتے ہوں گے، طلبہ کو نہیں پتا ہوتا یہ سب مدنی مذاکروں میں آتے ہیں، تو مفتی بولتے ہوں گے اور یہ مسکراتے ہوں گے، اکثر ان میں سا ہوا جھومتے ہوں گے. کسی چینل پر کوئی صاحب جوابات دیتے تھے سوالات کے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا میرا طریقہ آپ کو پتا ہے، بولا دیکھو میں علماء کو بٹھا کر بولتا ہوں پھر بھی ڈرتا رہتا ہوں، اور میری زندگی کا اکثر حصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوابات دیتے گزرا، اتنا پرانا میرا یہ فیلڈ ہے جوابات دینا، ورنہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس طرح مطلب ہاتھوں ہاتھ فل بدی آدمی جواب دے دے، یہ قدرتی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں پھر بھی ڈرتا رہتا ہوں, غلطیاں بھی کرتا ہوں, سیدھی باتیں میں کرتا ہی ہوں, اس میں انکساری نہیں, مطلب حقیقت ہے, میں رجوع بھی کر لیتا ہوں جب کنفرم ہو جاتا ہے میری غلطی کا. تو یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ مفتی کس کو بولتے ہیں تو آپ جواب دیں گے تو وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, اس لیے تنخواہ کی خاطر کسی چینل پر جا کر اس طرح, کیونکہ مسئلے بتانا یہ خدا کی قسم بہت بڑے جوکھم کا کام ہے, یہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے. صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی, ایک تعداد کہ جو سوال کا جواب دیتے نہیں تھے, یہاں تک کہ ایسا واقعات ہوتے تھے کہ جیسے کہ ایک صحابی کو پوچھا سوال, اس نے کہا ان سے پوچھ لیجئے, انہوں نے فرمایا کہ آپ او ان سے پوچھ لیجئے, انہوں نے فرمایا او ان سے پوچھ لیجئے, وہ کتنوں سے گھوم گھوم کر سوال جو پہلے سے چلا تھا نا وہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا, یعنی وہ آخری والا یہ کہتا تھا کہ ان سے پوچھ لو, ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے ہی مطلب یہ چین چلائی ہے, ان کے سبب سے چین چلی ہے, یوں ہوتا, اتنا ڈرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں احیاء العلوم میں لکھا ہے جلد اول میں کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو رو پڑتے تھے, رو پڑتے تھے, فرماتے تجھے کوئی اور نہیں ملا جس کو تو مسئلہ پوچھتا, مجھے اتنا بڑا بوجھ مجھ پر رکھنے لگا, اگر غلط نکل گیا میں کیا کروں. ان کی ایسی عاجزی ہوتی تھے, ہوتے تھے یہ بہت بڑے علامہ, واقعی علامہ کہنا ان کو زیب دیتا تھا. اب تو علامہ اسٹیٹ کا مقرر علامہ ہوتا ہے, اس کو عالم کی تعریف پوچھیں تو شاید بغلے جا کے بسا اوقات, مطلب ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو علامہ تو مبالغے کا سیگا ہے عالم کے, ہر ایک علم, بلکہ علم کا تو مبالغہ کا سیگا علام, علام علام علامہ, مزید اس سے علام سے بھی بڑا, جم یعنی کہ مبالغہ تل مبالغہ, کیا بولے اس کو, مبالغہ کا بھی مبالغہ. تو اب یہ کہ یہ ہیں علامہ ہمارے, صحیح بولتا ہوں, یہ عالم نہیں ہوتے, بھلے مدنی ہو جاتے ہیں بہت سارے, ہمارے یہاں بولتے ہیں عالم کو, عالم نہیں ہوتے, ان کو پوچھو کوئی بات تو نہیں پتا ہوتی, اس سے تعداد ہوتی ہے. آج کل گلے مارتے ہیں, چھٹیاں کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں دل لگا کر, ذہن کمزور, خالی سند لینی ہوتی ہے, تو سند سے کوئی تھوڑی عالم بنتا ہے, علم سے عالم بنتا ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی سندیں تھیں, پہلے کون سے مدارس ہوتے تھے, اور درس نظامی کون سا تھا, کون سے یہ کورسز ہوتے تھے, پہلے یہ سب حادث ہیں, حادث. اب یہ کہ بدعت سے جشن ولادت ہے, باقی یہ بدعت نہیں ہے, سبھی نے اپنایا ہوا, حالانکہ یہ بھی بدعتیں ہیں, سب کی سب بدعتیں, تقریباً تفسیر جلالین ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے, کہاں تھی پہلے, بہت ساری کتابیں, یعنی کہ پورا ہی کورس, پورے کا پورا کورس بدعت ہے. دورے رسالت میں نہیں تھا, دورے صحابہ میں نہیں تھا, نہ مدارس تھے, نہ یہ جامعات تھے, نہ دارالعلوم تھے, نہ ان کے یہ نام تھے. سب سے پہلا مدرسہ جانتے ہیں کون سا ہے اسلام میں, سب سے پہلا مدرسہ؟ پاپا یہ بھی سوال ہو گیا نا, کیسا سوال ہے, کسوٹی اعظم ہے یہ. مدرسے کے طلبا یہاں موجود ہیں, جامعہ کے طلبا موجود ہیں, یہ تو زبردست سوال ہو گیا. بعثت پاک کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کام شروع فرمایا, دین کو عام کرنا شروع فرمایا, شروعات میں سب سے پہلا مدرسہ, سوچ سمجھ کے. پاپا کوئی صحیح جواب دے تو ممکن ہے, آپ اگر نیچے کرم فرما کے اسے تحفہ دے دیں. نیچے میں اتروں گا تو ہوگا یہ کہ یہ جو قریب ہیں وہ ہاتھ بڑھائیں گے ملانے کے لیے. نہیں پاپا, کچھ ہاتھ ملانے لگوں گا تو وہ پھر لپٹنا شروع کر دیں گے. پاپا یہ بھی ان کا امتحان لے لیتے ہیں. مگر یہ ایک سے تو ایک تو بولے گا مجھ سے تو مل ہی لو, کون بولے گا مل لو, بولنے کی ضرورت کیا, وہ تو خود ہی ملنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. یہی کوئی مسئلہ, پھر نہیں ملوں گا تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائیں, ہاتھ نہیں ملاتا ہے. اب ان کو اتنا شور نہیں ہوگا کہ ایک سے ہاتھ ملاؤں گا, دوسرا ہاتھ ملے گا, تیسرا ملے گا, یہ مدنی چینل کے ناظرین کا کیا ہوگا, پھر یہ چھلانگے مار مار کے کہیں گرل, یہ گرل کو سیکورٹی گرل توڑی ہے تو بچہ بھی کود گیا جائے گا اندر. سارے تعاون کریں گے, مہمانوں کو کنٹرول کرنے کی گرل ہے, تعاون کریں تو آج کچھ نیا کرتے ہیں نا بابا, آپ کے درمیان تشریف لائیں, سوال جواب ہو, پھر تحفہ بھی دیا جائے, تھوڑا وہ ٹانگ تو کھینچیں گے نا, ٹانگ کھینچیں گے کوئی بازو کھینچے گا. پر تھوڑی ٹانگ سے کیا ہوگا باپا, تو سارے ٹانگوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. خالی ہاتھ لگائیں گے نا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے باپا. آپ ان شاء اللہ آج ہمارا امتحان لے لیں بھائی, عزت رکھ لو گے نا باپا. آپ امتحان نہ لیں, ہم فیل ہی فیل ہیں. میں امتحان لوں اور دیوان ہوگا. ٹھیک باپا, ہم فیل ہونے میں پہلی پوزیشن لائیں گے. نہیں پھر یہ دیوانے کیسے کہلائیں؟ جیسے میں نے کہا چھوٹا بچہ ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھے گا تو حرکتیں نہیں کرے گا تو بچہ بولے گا کون؟ باپا ابھی ہو سکتا ہے ذہن بن رہا ہو, لیکن جب آپ قریب آئیں گے تو پھر ساری نیتیں بھول جائے گی. بھول یہ بھی ہو سکتا ہے, بھول جائے. ساتھ دیں گے انشاءاللہ, پیچھے والے بھی ساتھ دیں گے. کوئی آگے تو نہیں آئے گا؟ باپا نعرہ تو لگا رہے ہیں. خالی کھڑے ہو کر استقبال تو کرو گے نا؟ کھڑے بھی نہیں ہوں گے. بھائی صاحب آج دیکھ لیں انشاءاللہ. پاپا نے ایک امتحان لیا تھا عمارات والوں کا. چٹھیاں دینے کا تو نادر موقع ہے نا, چٹھیاں تو چلائیں گے نا میری طرف؟ چٹھیاں بھی نہیں دیں گے. چٹھیاں بھی نہیں چلائیں گے. ایسا مدرسہ جو کیا نہ یہ ٹچ کریں گے نہ کچھ کریں گے, خالی کان میں بولیں گے دور سے, ایسا بھی نہیں کریں گے. پاپا کان میں بھی کیا بولیں گے, ہم تو یہیں سے بول دیں گے, آپ سن لیں گے. ہم بولنا سارے شور مچانا شروع کر دیں گے. تو چلیے میں پھر نیت کرتا ہوں, کیا دوں یار, دے دوں کتابیں تو خاص ہیں. سبحان اللہ. چلو دیکھو یہ کون لیتا ہے. اللہ پہلا مدرسہ. 20 اور 10, 30 کی نسبت اچھی ہے. کیا نسبت ہے 30 کی؟ قرآن کریم کے 30 پارے باپا نیت, اور جنت میں انشاءاللہ آقا کے کرم سے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کے نظر آئیں گے انشاءاللہ. باپا نیتیں بھی آ رہی ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ سے ایک اسلام بھائی نے میسج کیا ہے کہ 1400 رسالے وہاں تقسیم کریں گے. 2600 رسالے وہاں اردو پڑھے گا کون؟ ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ رسالے وہاں پر کریں یا کوئی اور رسالے بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ وہاں پڑھے جائیں وہ رسالے کام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یا وہ رقم ہمیں بھیج دیں یا اب وہاں کوئی رسالے وہاں تقسیم کریں. ٹھیک ہے, ہالینڈ سے 2600 رسائل کا ہے. پہلے تو ہالینڈ والے ہالینڈ میں تقسیم کر دیں. یہ وہاں کے انگریزی میں جو وہاں کا مقامی جو بھی اپنا مکتبۃ المدینہ کا لٹریچر, شرط یہ حاجی علی نگر سے 1200 رسائل اور پاکستان سے دیگر جگہ سے 1400 اس طرح. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ہاں لنگر کروانا چاہتے ہیں تو وہ مدنی چینل کے نمبر پر اپنی نیت, اپنا نمبر یہ بھی اگر چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. ان شاء اللہ عزوجل ہماری مجلس لنگر رسائل کے ذریعے آپ سے رابطے کی بھی کوشش کی جائے گی. چلیے میں اب حاضر ہوتا ہوں, مجھے کون جواب دیتا ہے دیکھتا ہوں انشاءاللہ. اب یہ ایسا سوال ہے, ایسا جواب ہے, ہمارے ناظرین بھی تیار ہو جائیں. امیر علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں, سب بیٹھے رہیں گے اسلام بھائی انشاءاللہ. سلام کون لے گا؟ بس جواب تو کئیوں کو آتا ہے, تو فیس بھی ہو جائے نا, براہ راست آپ کے ہاتھ سے تحفہ لیں گے تو. باپا آپ کے اعلی حضرت کے ہند سے جواب آنا شروع ہو گئے. وقف مدینہ. ہاں آپ تو وقف مدینہ. باپا براہ راست باپا تشریف لا, ہماری تربیت گاہ بھی موجود ہے وقف مدینہ. بیٹھے بھی رہے اور ادھ کھڑے بھی نہ ہو, بالکل زمین پہ خود بھیک دیں اور خود کہیں ممتا کا بھلا ہو. وقف مدینہ باپا. آئے ہے. اچھا اس مدرسے میں کتنے طلبا تھے یہ بھی بتانا ہے, صرف مدرسہ کون سا تھا پہلے یہ بتانا ہے. یہ مدینے پہنچ رہے لگتا ہے, پہنچ گئے. پاپا ایس ایم ایس سے جواب آنا شروع ہو گیا. پاپا حاجی علی نگر سے جوابات آنا شروع ہو گئے. یہ حاجی علی نگر والے نیٹ پر ان کو بھی دکھائیں. وہی بولیں گے مدینہ. حاجی کہاں ہوتا ہے تو مدینہ. وہ مدرسہ کہاں تھا بتائیں گے نا؟ مدرسہ کہاں تھا کون بتائے گا؟ اچھا جو غلط جواب دے باپا اس کو. جو غلط بتائے گا تو مدنی سپاہی گرفتار کر سکتے ہیں. باپا حاجی علی نگر والے بتا رہے ہیں. باپا حاجی علی نگر والے بھی آج موجود ہیں, احمد آباد والے بھی آج موجود ہیں. اور باپا آج تو مدنی کسوٹی میں بھی سوالات کیے انہوں نے. چلیں کون بتائے گا؟ اتنے سارے بولتے ہم بتائیں گے. باپا جب گاہک زیادہ ہو تو دام تو بڑھ ہی جاتا ہے. پہلے تو اپنے یہ دیکھتے کہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ بتا دیں. اللہ ہاتھ اٹھانے والے سب سے چھوٹے. اے منا یہ رہا باپا ادھر ہی ہے. باپا احمد آباد نے بتا دیا. اب جواب صحیح دیتے مدنی ہونے کے. جواب پتا ہے. باپا احمد آباد سے 6 اسلام پہ 12 سب سے پہلا مدرسہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے سب سے پہلا مدرسہ. یہ تو ہاتھ نیچے ہو گیا ہے. نہیں یہ منا کھڑا یہ بتا جواب پتا ہے آپ کو. اچھا آئے ادھر قریب بلا لیں مائک دیو. مدینہ یہ کہاں جامعہ کے طالب علموں تو یہ بھی بتا دیں کہاں کے ہیں. یہ پوچھیں اولا کے ہوں گے. آج تو کیماری کا جامعہ ہے فیضان مدینہ کیماری. فیضان پانچ جامعہ ہے, چار یا پانچ جامعہ ہیں. اپنا فیضان مدینہ یہاں کا جی اور یہ گلشن معمار کیماری ماشاء اللہ. قطب مدینہ قطب مدینہ بھی سبحان اللہ قطب مدینہ والے بھی ہیں ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان رضا جاری رہے گا جامعہ فیضان رضا جی. اب جواب دیجئے بیٹا. سور کا سور کا اچھا سور کا غار سور والا ہے نا. تو سپاہیوں اس کو آہستہ سے گرفتاری. اب یہ گھر میں درس دینا پڑے گا فیضان سنت ان شاء اللہ. ان شاء اللہ چلیں آپ دوسرے کون ہے بابا احمد آباد. جواب غلط ہے. ایک چھوٹے یہاں پر بھی ہیں بابا. چلیں بابا احمد آباد کے 6-12 ماہ کے لیے جامعہ کے طلبہ کھڑے ہو گئے. بتا دیں 6 طلبہ بابا وہاں کھڑے ہو گئے احمد آباد میں 6 کھڑے ہو گئے دینے کے لیے. یہ غار سور تو یہ غار ہیرا بولیں کیا بھروسہ ان کا. تو یہ بھی اچھا ہے نا 12 ماہ کے لیے چلے جائیں گے بابا. یہ تو ہیں ہی 12 ماہ کے لیے کھڑے ہو گئے 12 ماہ کے لیے پہلے سے. ہاں ان کا جواب ٹیکسٹ کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان اس مدرسے کا نام اصحاب صوفہ ہے. جواب غلط ہے. اللہ اب بہت سارے ہاتھ نیچے ہو گئے بابا. ایک اور بدری منہ بھی ہے. اب اس کو بھی گرفتار کر لو بھائی. چلے بھائی گھر درس کی گھر درس گھر میں درس دینا تو جانا. یہ 6 بھی میرا خیال ہے گرفتار ہو ہی جائے. احمد آباد والے بھی یہیں پہنچے ہوں گے. نہیں سب تقریباً یہیں پہنچے ہوں گے. حج کہاں ہوتا دیوانہ ورنہ مدینے میں. چلے یہ مدری منہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی. اب شاید کوئی سمجھدار ہوا پہنچ جائے گا. بابا یہ کسی سے اگر پوچھ کے بتائیں تو بتانا کیسا. نہیں پھر نہیں یہاں ہے مدری منہ. امتحان میں نقالی کی اجازت نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب غلط ہے. گرفتار کر لو گھر میں درس دینا فیضان سنت کا. مدنی منوں سے سوال ہے چونکہ آج جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے چھوٹے جی بیٹا جواب دے. جی ارکم سکھانے والے نے غلط سکھایا سر. اس کو بےچارے وہی نا اس کو پتا نہیں ہوگا یہ کسوٹی میں کیسے آئے گا. اس کو کسی نے سکھایا ہوگا. سکھانے والے کی تو گرفتاری ہو جانی چاہیے نا. کالی کی اجازت اس کے جو سکھایا اس کو پکڑ لو. مدنی سپاہی ہو اور وہ 12 ماہ کے قابل ہوگا جسے سکھایا ہے. کون کون سکھائے پکڑو پکڑ لو اس کے والد کو پکڑ لو ابو کو ماشاء اللہ. 12 یہ والد 12 ماہ بابا نے فرمایا گرفتاری کرا دی منے نے. سبحان اللہ چلے اس منے کو اس کی ہمت پر 10 روپے کا تحفہ ملا. سبحان اللہ باقی آپ جواب کسی سے دلواؤ یا پروپر جواب جو دے سکتا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان اس مدرسے کا نام مدرسہ صفحہ ہے. جواب غلط ہے. درس فیضان سنت کا درس. یہ جواب یہ تیسرا جواب ہے. خالی اسکرین پہ آنا تو نہیں ایسا تو نہیں ہے مسئلہ جی. جو جواب اس کے علاوہ جو دے نا وہ اب اس کو مائک دیں پہلے پوچھ لیں. بابا یہ ذہنی آزمائش والے اسلام میں ہمارے جواب دے رہے ہیں. ان کی اصل ذہنی آزمائش یہی ہو رہی ہے. یہ پہنچ جائیں گے سر. ذہنی آزمائش میں سر چھاتی کے ذہن لائے جاتے ہیں. یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. اس مدرسے کا نام ہے دار ارقہ. دار ارقہ پکڑ لو ان کو جلدی جلدی. نام ہی بگاڑ دیا. گھر درد گھر درد دینا پڑے گا. بابا احمد آباد والوں نے بھی یہی جواب دیا تھا. دار ارقہ نہیں نہیں وہ بھائی صحیح جواب دو نا یار. وہ کہاں واقع ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. جدہ شریف میں ہے، مکہ شریف میں ہے، مدینہ شریف میں ہے، جنت البقیع کے اندر ہے. طائف والے بھی آئے ہیں بابا، طائف میں ہے، یہ بتائیں گے نا کہاں ہے. کوئی صفا کے پاس ہے، کوئی مروہ کے پاس ہے، جبل احد کے پاس ہے، کہاں یہ آپ کو بتانا ہوگا. کیا آج بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے بابا؟ یہ بھی یہ تو پوری کفوٹی کے سوالات ہو جائیں گے. اب تو اس کی فضائیں چومی جا سکتی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا جامعہ، جامعہ نام نہیں تھا اس کا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کاش کہ وہاں جامعۃ المدینہ قائم ہو جائے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ فیضان دیش، یہ بتائیں گے دیش بنی کیا. اب آپ بڑوں کو اجازت دے دیں پاپا، آپ کو یہی کرنا پڑے گا. بڑے بڑا بھنگڑا مٹیں گے، ان کو بھی 12 مہینے کی سزا مل سکتی ہے. ہاں بڑوں کو تو پھر چلے بھائی آگے کون جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس مدرسے کا نام دار ارقم تھا. میم جواب درست ہے. اور وہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے. مکہ مکرمہ میں واقع ہے تو پھر کہاں ہے یہ بتا دیجیے، جائیں گے تب دیکھیں اس کی سب سے. یہ دار ارقم جو ہے یہ کوہ صفا کے پاس، کوہ صفا صفا مروہ میں صحیح کرتے ہیں نا، تو کوہ صفا کے بالکل ساتھ تشریف فرمائے. یہاں پر مشہور واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لائے تھے، اور اس وقت تک 29 مسلمان ہوئے تھے، 39 ہوئے تھے، انہوں نے 40 کا عدد پورا کیا، اور اس وجہ سے فاروق اعظم کا ایک لقب ہے متمم الاربعین. تو گھٹتے بڑھتے نہیں تھے، بڑھتے تھے وہاں، اور صفا شریف پہ گھٹتے بڑھتے تھے. سبحان اللہ. پاپا اگر اسی طرح آپ کھڑے ہیں تو دور تک نظر بھی آ رہے ہیں. ایک دو سوال جو ناظرین کے ہیں یہیں ہو جائیں اور آپ جواب بھی یہیں سے دے دیں. پہلے تحفہ دے دیں ان کو. چلیں احمد بھائی پھر کال بھی ان شاء اللہ ہم ایک دو لیں ان شاء اللہ. سبحان اللہ. وہ 10 روپے مدنی منا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں، کل انشاءاللہ اتوار ہے اور کل تقریباً 2 بجے نگران شورا نے ایک مدنی مکالمہ فرمایا خطرے کی گھنٹی، وہ انشاءاللہ نشر مقرر کے طور پر کل دوپہر 2 بجے دکھایا جائے گا. اور کل 5:05 پر ایک اور بڑا ہی خوبصورت سلسلہ، عبرت ناک سلسلہ جس کا نام ہی عبرت ناک خبریں ہے، 5:05 پر وہ دیکھنا بھی نہ بھولیے. آئیے اب کال شامل کرتے ہیں. سوال دیجیے. سوال یہاں پر بھی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد احتشام رضا عطاری، 12 ماہ سفر جاری ہے. پیارے بابا جان، عید کے دنوں میں اس طرح کا SMS لوگ بہت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے عید کے 1 ماہ بعد خواب دیکھا کہ جنت میں بہت سے بکرے کھیل رہے ہیں اور اس کا بکرا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو بکرے نے کہا کہ میری ایک ٹانگ ابھی تک آپ کے فریج میں رکھی ہوئی ہے، میں 3 ٹانگوں سے بھلا کیسے کھیلوں؟ اس طرح کا مذاق کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو جھوٹا خواب گڑنا، یعنی خواب نہ دیکھا ہو اور بیان کرنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جھوٹا خواب سنانے والے کو قیامت کے دن دو جو میں گانٹھ لگانے کا کہا جائے گا۔ یہ جو ایک اناج ہے جو کڑک سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا دانا، تو جو میں اس کو کہا جائے گا تم گرے لگا دو، گانٹھ لگا دو۔ تو جو میں گانٹھ لگانا یہ ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، تو یہ لگا نہیں سکے گا، اور اس طرح اس کو عذاب وہ قیامت میں ہوتا رہے گا۔ دوسرے یہ کہ یہ ایک جائز کام کی مخالفت اس میں دکھائی گئی کہ ابھی آپ نے حدیث شریف سنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہماری امی جان سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی کہ میں پایا رکھتی تھی، اور ایک مہینے کے بعد وہ بھی قربانی کا پایا رکھتی تھی، اور ایک مہینے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ تو یوں وہ پائے ہی کی بات تھی، تو روایت بھی پائے کی کہ وہ پایا رکھنا، تو پھر وہ نعوذ باللہ اس طرح، مطلب یعنی کہ قربانی کے جانوروں کا مذاق اڑانا یا اس طرح مسلمانوں کی توہین کرنا کہ جو گوشت رکھتے ہیں ان کی توہین کرنا، مذاق اڑانا، یہ سب برے انداز ہیں۔ تو جس نے بھی یہ ایس ایم ایس کیا، پڑھ کر اس کو آگے فارورڈ کیا، اس سے راضی ہوا وغیرہ وغیرہ، جس نے بھی جان بوجھ کر یہ افعال کیے وہ توبہ کرے، اور اس طرح کا اگر ایس ایم ایس آپ کو آ جائے تو اس کو فارورڈ نہ کیا کریں بلکہ ڈیلیٹ کر لیا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارمان حتاری، ہند کے شہر حاجی علی نگر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائے، کتا یا شرابی کپڑے کو چھو جائے تو کپڑا ناپاک رہے گا یا پاک رہے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے۔ ناپاک رہے گا یا پاک رہے گا؟ اگر ناپاک پہلے ہی سے تھا تو اس کے ہاتھ لگنے سے، چھونے سے پاک نہیں ہو جائے گا، ناپاک ہی رہے گا، اور اگر تھا ہی پاک تو کتے اور شرابی کے چھونے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ کتے پر تری ہے، جنہیں بھیگا ہوا ہے پانی اس پہ لگا ہوا ہے، تو اب اگر وہ پانی ناپاک تھا تو کپڑے پر پانی لگا تو ناپاک ہو جائے گا، اور اگر یہ پتہ نہیں کہ وہ پانی کتے پر جو لگا ہوا ہے پاک ہے یا ناپاک، تو اب یہ پاک ہے، تو اب لگ جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح شرابی کے بدن پر بھی پانی ہے تو، یا اس کا پسینہ ہے، تو اس سے بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، شراب ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک نہیں ہے۔ کتے کے منہ کا تھوک ناپاک ہے، خود کتا ناپاک نہیں کہیں گے ہم اس کو، اس طرح کے چھو جائے تب بھی وہ ناپاک کر دے، ہاں کتے کا تھوک لگ جائے نا تو ناپاک ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ اور سوال دیجیے۔ تو چہل قدمی کے حوالے سے ایک سمت آپ نے ایک بار بیان فرمائی تھی، قبلہ اس طرح سے، وہ سمت تو کیسے ویسے ہے، دشواری ہے، یوں ہو سکتی تھی، چلیں ابھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ وجہ بتا دیں پپا کہ یہ کس طرح چہل قدمی یہ ہونا احتیاط اسی میں کہ جیسے کہ جنوب اور شمال میں چہل قدمی کرے, تو اس سے یہ ہوگا کہ کعبے کو پیٹھ نہیں ہوگی. پھر یہ کہ وہ ٹرننگ میں احتیاط کرنی چاہیے, جائز ہے جس طرح بھی چلے, لیکن وہ ایک ادب والا معاملہ ہے. جیسے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں, اب میں اس وقت جنوب ہو نہیں, تو میری پیٹھ جنوب کو, ٹھیک ہے, تو یہ جنوب سے میں شمال کی جانب جا رہا ہوں, اور اس وقت میری لیفٹ سائڈ بائیں طرف الٹے ہاتھ پر کعبہ شریف کا رخ ہے, قبلہ رخ ہے, ٹھیک ہے. یہ اب رائٹ ٹرن کروں یا لیفٹ ٹرن کروں, کیا کروں؟ رائٹ ٹرن, لیفٹ, رائٹ. ایسے تو پاپا سیدھے ہاتھ سے ہاتھ کھڑے کروا لینا. لیفٹ والے صرف ہاتھ اٹھا لینا. اختلاف پایا جا رہا ہے. آپ جہاں ٹرن کریں گے وہی رائٹ. رائٹ والے کتنے؟ سیدھی طرف والے کتنے بابا؟ آپ رائٹ ٹرن نہیں کریں گے, جو بھی ٹرن کریں گے. سیدھی والے کم ہیں, الٹے والے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ, تو الٹے ہاتھ پہ ٹرن کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہی جو رائٹ ٹرن ہے یہ درست ٹرن ہے. درست ٹرن ہے. اس کی وجہ کیا رہی بابا؟ ہاں, یہ قبلے کو پیٹ نہ ہو. اچھا, یہاں پہنچے اب رائٹ ٹرن, اب وہ جسمانی رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ قبلے کی طرف, یعنی کہ اب یوں چلنے میں قبلے کی طرف پیٹ ہوگی ہی نہیں. یہ انداز بابا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فیضان رضا. یہ اعلی حضرت کا انداز تھا. سبحان اللہ, کہ وہ چلتے چلتے قبلے کو پیٹ نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاپا روزانہ چہل قدمی کرنی چاہیے. چہل قدمی تو کرنی چاہیے, ورنہ یہ کیا کھا کر بیٹھ جاتے نا, تو پھر وہ پیٹ خراب, پھر جوڑ یہ وہ سب پر اثرات پڑتے ہیں. کھا کر بھی چلنا چاہیے, اور ویسے بھی کم و بیش پون گھنٹہ, ایک کی پیریڈ ہے پون گھنٹہ, ٹکڑے ٹکڑے میں چلتے رہنا چاہیے. اس میں 15 منٹ تیز, 15 منٹ نارمل, پھر 15 منٹ تیز, یا پہلے نارمل چلے پھر تیز چلے پھر نارمل چلے, صحت کے لیے انشاءاللہ بہت مفید, وزن بھی اس میں انشاءاللہ کم ہوگا. اب یہ پونا گھنٹہ چل رہے ہیں تو کچھ اور ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے بابا؟ کیا نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھتا ہے, بہت سارے درود پاک ہو جائیں گے. ماشاء اللہ, میرا وسال جواب کر دینا. سبحان اللہ. پاپا ایک بار اور. رضا جاری رہے گا, رضا جاری رہے گا, رضا جاری رہے گا, رضا جاری رہے گا. سبحان اللہ, مرحبا باپا کی آپ کے قریب آمد مرحبا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. آئندہ بھی کریں گے نا؟ یہ آئندہ یہاں ہوں گے تھوڑی. نیت تو کر لینا. نہیں تھوڑی نیا دام ان کو سمجھا دیں گے. اور کیا نہیں, اگر آپ ملنا شروع کر دیتے تو وہ پھر مسائل اور یہ سب چلتے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین عطاری, پاپا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ پاپا ہم نے سنا ہے کہ ورا تقوی سے افضل ہے, تو ورا کیا چیز ہے؟ لگایا کہ نہیں لگایا؟ یہ ورعا جو ہے اس کے متعلق ورعا کے معنی ہے گناہ اور شبہات چھوڑ دینا. شبہات شبہ کی جمع شبہ من شک یعنی مشکوک چیزیں بھی چھوڑ دینا. اور شرعہ میں شریعت میں اس سے مراد محرمات میں پڑ جانے کے خوف سے شبہات سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا یعنی حرام کاموں میں پڑ جانے کے خوف سے شک والی چیزوں سے بھی بچنا یہ ہے ورع. اور ورع جو ہے وہ تقوی سے افضل ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ زہد و تقوی سے ورع افضل ہے. حرام شبہات طمع یعنی حرص اور ریا سے بچنا ہر قسم کی عبادت کرنا ورع ہے. صرف حرام سے بچنا تقوی. غیر متقی آدمی اپنے دین کا انتظام قائم نہیں رکھ سکتا. یعنی غیر متقی آدمی اپنے دین کا انتظام قائم نہیں کر سکتا. یعنی ہر ایک کو متقی ہونا چاہیے تبھی وہ اپنے دین کا نظام درست چلا سکے گا. حضرت ابراہیم بن آدہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا ہر مشتبہ یعنی مشکوک چیز ترک کرنا چھوڑ دینا ورع ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حلال جانتے ہوئے بھی کئی کام چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں ہم حرام میں نہ پھنس جائیں. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ورع دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ظاہری ورع اور وہ یہ کہ اس کی حرکت جسمانی بھی رضا الہی کے لیے ہو. جسم جب بھی حرکت کرے آنکھ اٹھے زبان کھلے کان سے قصدن ارادتن سنے پاؤں سے چلے یہ جو بھی کرے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اب جیسے میں نے یوں کیا ہے نا اس وقت مجھے وہ سنت یاد آئی تھی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبے میں انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو ہاتھ سے ہم لوگ اشارے کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے. انگلی سے دوران بیان اشارے کرنا تو رضا الہی کے لیے ہو. ہر حرکت جسمانی اٹھے تو بیٹھے تو چلے تو پھرے تو لیٹے تو یہ سب کے سب جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو یہ ورع یہ ظاہری ورع کہلاتا ہے. اور دوسرا باطنی ورع اندرونی ورع اور وہ یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے تو دل میں اللہ کی یاد ہو اللہ کی یاد سے معمور اور کسی کی دل میں محبت نہ ہو دل میں یاد نہ ہو. اللہ تعالی نے جس کی محبت کا حکم دیا اگر اس کی محبت ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ورع سے ہٹ گیا ورنہ تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تو خود اللہ نے حکم دیا ہے تو ان سے محبت ہونی چاہیے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حقیقت میں اللہ کی محبت ہی کہلائے گی. اللہ حضل قیاس اللہ تعالی نے جن جن سے محبت کرنے کا حکم دیا وہ اس میں داخل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض ولیوں کو ورا کا وہ خاص مقام عطا فرمایا کہ حرام تو حرام شبہات یعنی مشکوک چیزوں سے بچنے کے لیے خاص تائید غیبی ان کے لیے کار فرما ہو جاتی. چنانچہ حضرت الاستاذ ابو علی دقاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث المحاسبی علیہ رحمت اللہ القوی جب کسی شبے والے مشکوک شک والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے, یعنی جب آپ کسی کھانے کی طرف بڑھاتے اور وہ کھانا مشکوک ہوتا, حرام ہونا دور کی بات, اگر وہ مشکوک ہوتا اس وقت کھانے کی طرف کہ جو ہے مشکوک مگر ہاتھ بڑھایا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی انگلی کے سرے والی رگ, اس سرے پر جو رگ ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی, تو اس سرے والی رگ پھڑکنے لگتی, ہلنے لگتی, تو جس سے آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کھانا نہیں کھانا ہے, یہ حلال نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مخدوم اتاری, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کپڑا یا ہاتھ ناپاک ہو اور وہ بکرا ذبح کرے تو کیا بکرے کا گوشت حلال ہوگا یا حرام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کپڑا ہاتھ یا کپڑا ناپاک ہو یا سارا بدن ناپاک ہو, بلکہ غسل بھی فرض ہو, اگر اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کا نام لے کر بکرا یا حلال جانور ذبح کرے گا, جانور حلال ہو جائے گا اور اس کا گوشت حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے سے ہو اور اس کے منہ میں چھالے ہوں جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون یا پیک وغیرہ نکل رہی ہو اور اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو, تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ برائے کرم میری اصلاح فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر خون یا پیپ جو نکلا دانتوں میں سے نکلا یا کہیں اور اندر سے نکلا اور وہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا, چاہے تھوڑا سا اترا حلق میں ذائقہ محسوس ہوا, تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ذائقہ یعنی ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہ جائے گا. البتہ تھوک پر وہ خون غالب آ گیا ہے, جیسے کہ غالب کا مطلب یہ کہ وہ لال ہو گیا خون, تھوک پر غالب آ گیا, تو اب اگر وہ تھوک تھوڑا سا بھی اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جی نے کس نامی میں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر چلتے پھرتے ناشری پڑی جائے یہ افضل ہے یا دروشری پڑھنا افضل ہے؟ چلتے پھرتے ناشری پڑھتا رہے بندہ یا دروشری پڑھتا رہے کیا افضل ہے؟ یہ افضل و مفضول تو میرا تو فیصلہ نہیں کر سکتا, درود شریف کے فضائل تو بہت وارد ہیں, اور نعت شریف بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہے. فیصلہ کیسے؟ درود شریف تک قرآن کریم کی نص ہے اس پر، اور درود شریف زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، اور جتنی بار بھی پڑھے گا فرض ہی کا ثواب ملے گا، فتح و رضوی شریف میں لکھا ہے. تو اس طرح اس کے فضائل وغیرہ دیکھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ درود شریف افضل ہے، اور نعت شریف پڑھنا بھی ایک بہت عمدہ کام ہے. جبکہ ہو نعت ہو کسی محتاط عالم کی لکھی بھی ہو، آج کل تو وہ نعتیں کہلاتی ہیں، نعتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں اتنی غلطیاں، یہاں تک کہ بسا اوقات کفریات بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی، اب یہ بزرگ کون کون یہ بھی سمجھ نہیں آتی نا. اب جو شاعر ہو بوڑھا ہو تو یہ بزرگ ہے، چاہے وہ الف کا با نہ جانتا ہو. تو بہت سو کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو میں یہی مطلب عرض کرتا رہتا ہوں کہ شاعری کا شوق چرانا اچھا نہیں ہے، اس میں دین کی بہت ساری معلومات ہونی چاہیے، قرآن و حدیث پر نظر ہونی چاہیے. معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر یہی لوگ اپنے کلام میں علماء کا رد کرتے رہتے ہیں، علماء کے خلاف بھی لکھتے رہتے ہیں کلام میں، اور ہنستے رہتے ہیں. کوئی عالم پہنچ بھی جائے نا ان کی محفل میں تو بعض اوقات یہ اچھا انداز نہیں ہوتا بعض اوقات. ہاں ان کی حامیہ کرنے والا ہو، کہلاتا عالم ہو، تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ ان کے آنکھوں کا تارا ہوتا ہے بعض اوقات. یہ سب شاعروں کے لیے نہیں کہہ رہا میں، جو تماشے آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں. آج کل جو انداز ہے بدقسمتی سے، تو نعت خوان ہو کوئی بھی ہو، سب کو علماء کے قدموں سے لگا رہنا چاہیے، ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی. جہاں مخالفت عالم دین کی آئی دل میں، سمجھو گمراہی کا دروازہ کھلا کھلا. ہاں اس کے کسی کردار کی وجہ سے کوئی دل میں بات آئی، میں وہ نہیں کہہ رہا، یعنی مطلقاً جیسے کہ یہ بس یہ مولانا آ گیا، اب نہ اس کو جان نہ پہچان، یہ مولانا کا کردار اچھا ہے برا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور خامہ کا یہ مولانا اب ٹپک پڑا، اب یہ مائک چھوڑے گا نہیں، نعوذ باللہ، نے کہ پہلے سے ہی بدگمانیاں شروع کر دی. اور یہ بیچارہ جو مولانا ہے وہ کچھ نصیحت کرے، آخرت کی بات کرے، تو وہ بھی مزہ نہیں آتا. یار محفل سو گئی ساری، سلا دی مولانا نے، ایسی گرم محفل دی، یہ نوٹوں پر نوٹیں چلی آ رہی تھیں، سب مولانا نے رکوا دی ہماری. تو معاذ اللہ یہ ہو تو پھر یہ ہلاکت جو ہے وہ کہہ کر نہیں آتی. جی یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 344 سے علماء کے تعلق سے بہت سارے مدنی پھول تحریر کیے ہوئے، تو یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ کلام وہ لکھے جس کا قرآن و حدیث پر جس کی نظر ہو، گہری نظر ہو، یا اگر وہ اتنا علم نہیں رکھتا، کمی ہے علم میں، تو کم از کم کسی مفتی اسلام سے اپنا کلام جو ہے وہ اس کو دکھا دے، ہو مفتی اسلام، نام کا نہیں، جیسے کہ ہمارے نام کے علامہ ان نام کے، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرے کیے کہ ہمارے یہاں نام چلتا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو اس کو چیک کروا لینا چاہیے. مگر لکھنا نہیں چاہیے کہ اگر کسی نے کفریات لکھی دیے کلام میں، اب مفتی چیک کرے گا تب چیک کرے گا، یہاں تو کفر تو آپ بک گئے نا. اس لیے وہ میں تو اپنے اسلامی، اگر میرے اسلامی بھائی ہیں نا، ان کو کسی کو بھی میں نے نعتیں لکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، نعتیں نہیں لکھنی، نعت نہیں، حمد نہیں، منقبت نہیں، ایک تو مطلب فن بھی نہیں آتا، تھوڑا بہت بھی نہیں آتا فن جو ہے، کہ یہ ایک پورا فن ہے. دوسرا یعنی کہ وہ اصل مسئلہ شرعی غلطیوں کا ہے، فنی غلطی پر چلو کوئی ہم کہیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس شرعی غلطیوں پر تو ایمان کا خطرہ ہے. تو کوئی بھی دعوت اسلامی والا شاعری نہ کیا کرے جب تک اس کو کوئی مفتی اسلام یا دارالفتاء اہل سنت اس کے کلام کو پاس کر کے اس کے علم پر اطمینان کا اظہار نہ کر دے کہ چلو بھائی تمہارا کلام جو ہے وہ ایسی شرعی غلطیاں نہیں ہوتی کہ جس پر گرفت کی جائے، ایسی غلطیاں نہیں ہوتی. تو باقی مشورہ یہ ہے کہ آپ نعتیں نہیں لکھے. میں نے بہت اسلامی بھائیوں کے کلام دیکھے، اسلامی بھائی ایسے بہنیں کلام لکھتی ہیں، یہ بھی شاعرہ بن بیٹھتی ہیں. ابھی نہ شاعر ہوتا ہے نہ شاعرہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں متشاعر، یعنی کو من مطلب نقلی شاعر، متشاعر بولتے ہیں، ایسا نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ نعت مثلا اعلی حضرت کی نعت سے اردو میں بہتر نعت کس نے لکھی ہو تو سامنے آئی، الحمدللہ سمجھ میں آئے نہ آنکھیں بند کر کے بندہ پڑھے جائے جھومے جائے، اس طرح کی نعت پڑھ رہا ہے کوئی، الحمدللہ وہ بھی نعت پڑھنا اچھی نیتوں سے عبادت ہے. آقا کی ثنا خانی صلی اللہ تعالی واللہ تعالی اعلم ورسول اللہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید. یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھوں سے کپڑا صحیح کرنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کس طرح صحیح کیا یہ دیکھیں گے نا، ہے نا. مطلقاً دو ہاتھ سے صحیح کرنا نماز کو توڑے گا نہیں، کس طرح صحیح کیا. اگر اس طرح کپڑے نماز میں دو ہاتھ سے بلکہ ایک ہاتھ سے اس طرح صحیح کیا کہ دور سے جو دیکھ رہا ہے وہ اس کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا فعل جو نماز میں کرنا ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے دعا سے ہی اٹھا کر سجدے میں جاتے ہیں، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ نماز میں کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا مکروہ تحریمی ہے. یہ اٹھانا ہے باپا، وہ جو عام طور پہ اس طرح کا سوال ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پیچھے سے کپڑا وہ جوں اس طریقے سے سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کپڑا جو ہے کہیں اٹک جاتا ہے، اس لیے وہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، تو یوں ضرورتاً اس کو ہٹایا تو اس میں نماز میں قرات نہیں ہے. لیکن یہ بتا دو، بعضوں کی ہوتی ہے عادت، تو بلا ضرورت تو اس طرح کے کام کی اجازت نہیں ہوتی، یہ عبث کہلاتا ہے بلا ضرورت. جیسے کہ یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ برابر میں جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بار بار دیکھا ہے کہ یوں بیٹھیں گے، اب یہ جیسے بیٹھیں گے نا تو اب یہ اس کو درست کریں گے، کبھی یوں کریں گے، تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بغیر ضرورت کے عبث، اور عبث کے بارے میں یہ ہے کہ عادتاً ہو تو مکروہ تحریمی، تو یہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں نمازوں میں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کبھی یوں پاؤں نچاتے رہیں گے، پاؤں کی انگلیاں کچھ نہ کچھ ہلاتے رہیں گے، تو یہ بھی عبث ہے. اسی طرح وہ التحیات میں بیٹھے ہوئے کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ کریں گے کبھی، تو یہ حرکتیں جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. نماز میں بالکل ساکت، بالکل ساکن ٹھہراؤ، اس میں ایسا ہو کہ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف کے بعد کا واقعہ ہے کہ پڑوس میں کوئی آتش پرست غالباً تھا، اس کے لڑکے نے اپنے ابو سے کہا کہ یہ روزانہ اس عمارت میں چھت پر رات کو میں ایک ستون دیکھتا تھا، وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس کے باپ نے بتایا کہ وہ ستون نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے امام تھے جو رات کو کھڑے ہو کر یہاں نماز پڑھا کرتے تھے, تو امام اعظم نہ ہلتے تھے نہ جلتے تھے, یہ وہ ستون تو قیام طویل قیام ہو, تو اس نے قیام طویل دیکھا ہوگا کوئی ستون. یہ ہم تو یوں کبھی کرتے کبھی یوں کرتے کبھی یوں کرتے کرتے رہتے, چین نہیں پڑتا. تو خیر کھجانا جائز ہے کھجلی آئے تو, لیکن ایک رکن میں ایک, بھلے حرکت کتنی بار بھی دی یہ ایک ہی کہلائے گا. اب یہ دو ہو گئے, اب قیام ہی میں دو کر چکے ہم, تیسری بار اب اس طرح اٹھایا اب نماز ٹوٹ گئی, تین سے کم کی اجازت. پھر رکوع میں چلے گئے, اب رکوع میں پھر تین سے کم کی کھجانے کی اجازت مل گئی. ایک رکن میں تین مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تین سے کم میں نہیں ٹوٹتی. انگلیوں کو چند بار حرکت دینا یہ ایک بار ہی کہلائے گا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب وضو کر کے جیسے اگر درست پہنچا نہ جائے اور نماز اب شروع کر دی تو قیام میں ہی ایک ہی دفعہ اٹھایا, لیکن یہ ایک دفعہ یہ کان تھوڑا سا اس کو مطلب پانی تھوڑا خشک کیا, پھر اسی وقت میں یہ کان بھی کیا اور آنکھیں میں ناک کو پہنچتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے, تو یہ کتنی دفعہ ہوا ہمارا؟ یعنی ایک ہی دفعہ میں یہ کان بھی کیا یہ کان بھی کیا ناک کو بھی ہاتھ لگا کر پھر ہم نے ہاتھ باندھ لیے دوبارہ. او اتنے وقت جو پڑی نا یہاں رکھ دیا تو اب یہ ایک ہو گیا, اب یہاں رکھ دیا دو ہو گیا, اب وہ ناک پکڑ لی تو یہ تین بار تو ہو گیا نماز تو گئی. یہ لکھن ہوتے ہیں ہم اگر وہاں تو اٹھتے رہتے ہیں پانی ہو یا نہ ہو. ناک کو تو یوں کرنے کی بہت سوکھ عادت ہوتی ہے, دوسروں کو چاہے الٹی ہونے لگے دیکھ کر یہ انہوں نے کرنا ہے یا یہ انگلی گھماتے رہنے, تو یہ اکیلے میں کرنے کے کام سب کے سامنے نہیں کیے جاتے, بھلے وہ سب یہ کرتے ہوں لیکن سب کے سامنے دیکھنے والے کو کراہیت آتی ہے, نہیں مانتے نہیں, پھر وہ کھانے کی چیز میں ہاتھ ڈال لیں گے, وہ بےچاروں کو گلاس پیالہ اٹھانا بھی نہیں آتا, اٹھاتے بھی یوں ہیں یہ انگوٹھا اندر, یہ اکثر اسی طرح اٹھاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, اٹھانے کا طریقہ تو وہی ہے. یہ رونگ طریقہ, چاہے پانی ہو یا نہ ہو عموماً ہاتھ کھجاتے ہیں کان میں ڈالتے ہیں تو یہ میل کچل ہوتا ہے, تو یوں کرنے سے وہ اندرونی سطح پر کچھ نہ کچھ میل, اور سائنس بولے گی جراثیم, تو سائنس کی بات چاہے شریعت سے نہ ٹکراتی ہو تو وہاں مان لینے مہاراج نہیں, جراثیم تو ہوتے ہی ہیں, تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے یہ اس کی دیواروں سے اٹھائے, یہاں بھی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے ورنہ گلاس تو دیوار سے اٹھ جائیں گے, مگر غالب اکثریت کو پیالہ اٹھانا بھی نہیں آتا. اب جائے تو جائے کہاں مدینے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پپا جان شعبہ تعویذات اتاریہ, اسی زمین میں ایک سوال کہ ایک پینے کا تعویذ ہے 40 دن والا, تو اسے پکڑتے ہوئے یا دیتے ہوئے اس بات کی مطلب ترکیب بتائی جاتی ہے کہ اسے باوضو چھوا جائے اور باوضو ہی اس کو لے کر جایا جائے, اسے بعض دفعہ ہم لوگ اس کے وظیفے کے ساتھ دیتے ہیں, تو اس پر بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین عبارت لکھی ہوتی ہے, تو کیا اس کے ساتھ جب دیں تو جب بھی وضو ہونا ضروری ہے؟ بے وضو آیت قرآنی کو ٹچ کرنا یا عین اس کاغذ کے پیچھے جہاں آیت لکھی ہے اس کے ٹھیک پیچھے بے وضو ٹچ کرنا یا بے غسلہ ٹچ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ یہ الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم لکھتے ہیں حمد و صلاۃ اور بسم اللہ اس کو دار الافتاء اہل سنت نے بے وضو چھونے کی اجازت دی ہے. اب رہا یہ کہ دوسری آیتیں تعویذ میں مثلا پینے کے تعویذ میں سلام قولا من رب الرحیم لکھا ہوتا ہے تو اس کو تو بے وضو ٹچ نہیں کریں گے نہ اس کے اوپر نہ عین پیچھے. کاغذ میں لپیٹ کر دینے کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ تاکہ بے عین ہی اس کاغذ آیت پر ہاتھ نہ لگے تو اس کی احتیاط کی جائے. تو کاغذ میں لپٹا ہوا ہے تب اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بے وضو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہت باریک کاغذ میں لپٹا ہوا ہو اور ایک ہی تہ میں ہو اس کی جیسے یہ تعویذ ہے اور یہ کاغذ بہت باریک ہے تو اب اس میں یوں کر لیا جیسے تو اب نہیں اٹھائیں گے ہے نا بہت باریک کی منع ہے کاغذ میرا خیال دبیز ہونا چاہیے. یہ تو لیمینیشن باریک اور موٹے کا فرق نہیں باپا وہ اصل میں جو متصل اور غیر متصل ہے اس کا فرق ہے ملاوا ہونا نہ ملاوا ہونا. باریک ہوگا تب بھی چل جائے گا کاغذ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. باپا یہاں موجود اسلامی بھائی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر ایک رکن میں تین دفعہ ہاتھ حرکت کرے استعمال کرا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تراوی پڑھ رہا ہو اور اس نے سورہ ہم شریف کے بعد ایک دفعہ ہاتھ کو حرکت دیا پھر تین رکوع کے بعد ایک دفعہ ہاتھ کو حرکت دیا پھر پانچ رکوع کے بعد اگر ہاتھ کو اس نے حرکت دیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ تین رکوع کے بعد جی جیسے تراوی پڑھ رہا تھا. ہاں بھلے نا ایک گھنٹے تک قیام میں تین سے کم ہی کی اجازت ہے ٹائم کا تو نہیں لکھا. پاپا نماز فاسد ہو جائے گی اگر تین بار اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ کیا تو نماز تو ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زبیر افطاری مہاراشٹر کے شہر بارسی سے عرض کر رہا ہوں. میرے پاس دو آٹا پیسنے کی چکیاں ہیں اور میں آٹا پیس کر دیتا ہوں. بہت سارا آٹا اڑ کر اس ٹرے میں جمع ہو جاتا ہے جسے میں بیچ کر اس کا کافی رقم جمع ہو جاتی ہے. تو وہ رقم میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آٹا جمع ہو جاتا ہے اڑ کر, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیے. اگر جان بوجھ کر آٹا اس میں نہیں گرایا جاتا اور یہ کہ مشینوں کی یہ کیفیات ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اڑتا ہی ہے, مرچیں بھی اڑتی ہیں, لوگ گزر نہیں سکتے جہاں مرچیں پیسی جا رہی ہیں, تو یہ اڑتا ہے جو اور اڑتے اڑتے وہ جمع ہو رہا ہے تو یہ آٹا بیچ کر کھا لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام عبد الرؤف ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میرے پیچھے جو پانی چل رہا ہے فوارا ہے اور جو لائٹیں چل رہی ہیں کیا یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے؟ یہ تو ڈیکوریشن کے لیے کیا گیا ہے. بابا جان اس کا مجھے آپ جواب دے دیں اچھی طرح سے. حاضر سر. جو خوبصورتی کے لیے جو چیزیں لگائی جاتی ہیں اور شرعاً اس میں ممانعت نہیں ہوتی, جب کوئی ناجائز چیز سے وہ سجاوٹ نہیں کی گئی, تو اس کو اسراف نہیں کہتے, ورنہ تو مارے جائیں گے. سادہ کپڑا, اس میں وہ رنگین کپڑا پہن لیا, سادے کپڑے سے تو بدن ڈھکی جاتا, تو رنگین کیا تو بولے رنگ اسراف ہو گیا. اگر گھر کی دیوار پہ چونا لگائیں گے تب بھی کام چل جائے گا, تو بولو کہ آئل پینٹ لگایا تو اسراف ہو گیا, تو پھر تو جینا دوبھر ہو جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں, یہاں تک کہ بہار شریعت نے لکھا ہے کہ اگر اپنی دیواروں پر کوئی سونے کے بھی اس طرح کے کوئی چیزیں لگا لے, شو پیس سونے کے, تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ فوارہ سونے کا نہیں تھا. تو اگر مقصود زینت ہے, ہاں اگر مقصود زینت نہ ہو, کوئی اور وجہ ہو, فخر و تفاخر کے لیے جو کرتے ہیں لوگ دوسروں پر جتانے کے لیے اور واہ واہ کے لیے, پھر ان کی نیتوں کا جیسی نیت ہے اس کا ثمر اور پھل. تو یہاں صرف اگر زینت کے لیے کوئی کرتا اپنے گھر کی سجاوٹ, یا اس طرح چوکوں پر روڈوں پر گورنمنٹ سجاوٹیں کرتی ہے, تو جو جائز ہے اس میں سجاوٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے یہ فوارہ ہے تو یہ ایک مباح چیز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ گھوڑے بھی لگاتے ہیں, گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا جانوروں کے اسٹیچو بھی لگاتے ہیں, یہ تو ظاہر ہے کہ ناجائز نہیں ہے, بت نہیں ہے, تو یہ نہیں لگا سکتے خوبصورتی کے لیے. اور یہ شادی بیاہ کے اندر بھی یہ فوارے لگائے جاتے ہیں, اور یہ ایک رات کے لیے محفل ہوتی ہے یا کوئی جیسے پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے لگائے جاتے ہیں, بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ دروازے پر برف کے لادی کے ذریعے نام لکھا ہوتا ہے. تو دولہے کا نام اے سے ہے تو اے لکھا ہوگا, اور اس سے منصوب کا نام اگر کسی اور ورڈ سے ہے تو وہ لفظ لکھا ہوگا برف سے. ہاں برف سے. اب وہ دعوت ختم ہوتے ہوتے ہوتے وہ برف پگھل جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ فوارا لگاتے ہیں دعوت میں, تو اب یہ فوارا لگاتے وقت یہ ذہن میں خیال آتا ہے, جیسے آپ نے زینت کا فرمایا, تو یہ پانی جو اس میں گھوم رہا ہے کیا یہ ضائع ہوتا ہے؟ اور یہ پانی ایک رات کے لیے لگا فوارا پھر ختم ہو گیا, تو بہت ساری زینت ایسی ہوتی ہے جو صرف اس دعوت کے لیے اختیار کی جاتی ہے, اور دعوت ختم ہونے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا. یہ برف نے تو واقعی موت یاد دلا دی ہے, یہ تو دولہا دلہن کی تو بالکل یہ عبرت ہی ہے نا اس میں, کہ یہ گھلتے گھلتے گھلتے یہ ان کا اے اور بی جو بھی ہے نام وہ گھل کے ختم ہو گیا, موت آ گئی. نہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. تو یہ یعنی کہ بجلی, جیسے بجلی کے بلب لگاتے ہیں بہت سارے, یہ زینت کے لیے, تو اس میں بجلی خرچ ہوتی ہے باقاعدہ, فواروں میں پانی خرچ ہوتا ہے, اس میں برف پگھلا. تو اگر مقصود زینت ہے تو زینت کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے, یہ ناجائز نہیں ہوتا, یہ جائز ہوتا ہے, اسراف اس کو نہیں بولیں گے. البتہ یہ اس کی پذیرائی بھی نہ, مطلب ظاہر کہ مباح ہے, اچھی نیت سے ہو تو اس میں اچھی نیتیں لائیں گے کسے. یہاں تو یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں سجاوٹ کی, تو اب یہ کہ آپ کو جوش آیا کہ میں الیاس کو ہرا دوں گا, اتنی سجاوٹ کروں گا, یہاں تو شاید یہ بھی ہو رہا ہوگا. اب نفسا نفسی کا دور ہے, تو یہ پھر فاسد نیتوں کی وجہ سے کوئی احکام اس پر لاگو پڑے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے زینت کے لیے تو اس پر شرعی حکم کچھ نہیں لگے گا. جشن ولادت پر بھی تو ہم بتیاں جلاتے ہیں نا, مگر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم لگاتے ہیں, تو یہاں نیت ہماری اچھی ہے, اس کا ثواب ملے گا, اس میں بھی فخر و تفاخر ہوتا ہوگا, اس میں بھی ریاکاریاں لوگ کرتے ہوں گے, کرنے والے تو کنڈے لگا کر بجلی چوری کر کے بھی لگاتے ہوں گے, یہ بھی ناجائز ہے کنڈے لگانا, تو وہ ایک الگ بات ہے. اس میں جو فسادات شامل ہو گئے, تو اگر کوئی اپنے پلے سے حلال ذریعے سے وہ سجاوٹ کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بی بی آمینہ کے لال کی خوشی میں یہ سجاوٹ ہے, اس کو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کر لو موقع. جی میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, بعض کمپنی ایسا پیکج دیتی ہیں کہ کال ریسیو کرنے پر ریسیو کرنے والے کے پیسے کٹتے ہیں, تو اس نے کال ریسیو کی اور معلوم نہ تھا, تو اس میں کوئی حقوق العباد کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کہ یعنی کہ جس نے فون ریسیو کیا اس پر جو چارج چڑھے گا, تو یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کو چارج دینا پڑے گا اس فون کا؟ اس طرح کے پیکج ہیں؟ نہیں, اس طرح کے بھی پیکج ہیں کہ فون ریسیو کرنے والے کو پہلے کمپنی پوچھتی ہے, ان کا سسٹم ہوتا ہے نا, وہ فوری فوری ہو جاتا ہے. پاپا یہ کال آئی, ایک میں یہ واقعہ جانتا ہوں, تو کال آئی ریسیو کی. اب اس کو پہلی بات یہ جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو اوکے کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا وہ اس کے مطلب کان پہ آواز آتی ہے, تو اس کے پیسے آپ کو چارج کرنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر وہ کوئی بٹن دباتا ہے تو پھر صحیح ہے, ورنہ پھر ورنہ کال کاٹ دیں. ادھر سے آ گیا نا اس کو پیغام کہ تم ریسیو کرو گے تو تم پر چارج آئے گا. اگر ایسا ہے جس پیکج میں ایسا ہے, جس کمپنی کے پیکج میں اس طرح کا ہے, اور جواب دینے والے کو پتا ہے کہ پیسے میں نے دینے, تب حقوق العباد تلف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے نا. تو خود اس نے تسلیم کیا گیا, ٹھیک ہے لبیک میں پیسے دوں گا, بات کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ صورت میں نے بیان کر دیا, یہ مطلقاً نہیں ہے. اگر یہ صورت ہے کہ اس کو پتا ہے تو اب یہ انداز ہے, کل ہو سکتا ہے کہ انداز بھی بدل جائے, تو کچھ اور انداز آ جائے تو پھر حکم میں بدل سکتا ہے. نہیں لینی چاہیے اس طرح کے پیکج. اس میں آزمائش یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ورڈز یوز کرتے ہیں نا, استعمال جو کرتے ہیں الفاظ, اب وہ ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ اس کے جو ہے وہ چارجز آپ پر ہوں گے. وہ بےچارے کو چارجز نہیں پتا ہوگا, وہ موبائل کو چارج کرنا سمجھ رہا ہوگا, اس کو کچھ سے کچھ سمجھ آئے گا, وہ پلے نہیں پڑے گا اس کے. ہاں کہہ دے گا یا یس دبا دے گا اور پیسے چلے جائیں گے. ہم تو دیکھو, ہم نے جو جواب دیا نا کہ پتا ہے کہ مجھے پیسے دینے, اس لیے اس نے اٹھایا تو جائز ہے. اب اگر کوئی اور اس میں سائڈ افیکٹ اس کے ہیں تو وہ مجھے تو ٹیلی فون کی معلومات نہیں ہے. مفتی فضیل صاحب نے یہ جواب لکھ کر دیا تھا, میں یہ جوابات دے رہا ہوں. یہ چند سوالات ایسے ابھی گزرے ہیں جو مفتی فضیل صاحب نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے تھے. دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مصدق ہیں, تو اس کا بھی انہوں نے مطلب اس طرح کا جواب دیا تھا, میں نے اپنے الفاظ میں عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جان, جامعات المدینہ کے بھی اکثر کئی طلبہ یہاں پر جمع ہیں, تو موبائل کا مجھے ذکر چلا تو آپ مطلب اکثر بتاتے ہیں ٹیلی فونیا کی بیماری, تو یہ بیماری علم دین کے حصول میں کس طرح رکاوٹ بنتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا دین کے کام میں رکاوٹ کس طرح بنتی ہے؟ ٹیلی فونیا کی جو بیماری ہے یہ علم دین کے حصول میں کس قدر رکاوٹ بنتی ہے؟ ان کو پتا ہوگا کہ اب یہ مت جو فون کرتے کرتے مدنی بنتے ہیں ان کی کوالٹی, اور جو فون کیے بغیر مدنی بنے ان کی کوالٹی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو تقسیم کاری ہوگا. یہ فون کرتے کرتے جو نہیں بنے وہ منچ پر میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے, شاید ان دنوں اتنا موبائل عام نہیں تھا, ورنہ شاید یہ بھی بےچارے آپ کی طرح گڑ گڑاتے ہوتے کہ ہم کو آگے جانے دو نا, آگے جا رہے. اور یہ نہیں ہوتا تو ہم ڈھونڈتے ان کو کہ یار پکڑ کے لاؤ کہیں سے, کہاں گئی, آ جائے نہیں ہے. باپا اب لگتا ہے دوسری کیٹیگری ختم ہوتی جا رہی ہے. ہاں اب کہا تو رجال ہے, ابھی ان کے بےچاروں کی معلومات اتنی ناقص ہے, اتنی ناقص ہے, دار ارقم کسی کو نہیں پتا تھا, آپ کے سامنے ہی ہے نا, اچھے اچھوں کو نہیں پتا تھا, ہمارے یہ مدنیوں کو تو ہم یہ ہمارے اساتذہ کو تو ہم چھیڑتے ہیں, اس میں اساتذہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو چھیڑتے کم ہیں. حالانکہ یہ مجھے تو شاید یہ دعوت اسلامی سے بھی پہلے کا پتہ ہے مجھے, اور ہم پہلے بہت پہلے بولتے تھے جب جامعۃ المدینہ نہیں ہوتا تھا, جب بالغان کا مدرسۃ المدینہ ہوتا تھا, یہ اس سے پرانے ہیں نا شروع ہوئے, تو مجھے یاد پڑتا ہے ہم یہ بولتے تھے یار یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان بنائیں گے دار ارقم میں, سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفا کا جو ہے صفا شریف اس کی بھی اسی طرح بولتے ہم ادھر بھی بنائیں گے. اب تو وہاں مدرسہ نہیں بن سکے گا کیونکہ اب تو داخل مسجد ہو گیا نا, کہ نہیں جی. اب بن تو سکتا ہے لیکن اب وہ اس کو تعمیر نہیں کر سکتے وہاں. ویسے اگر کوئی قرآن کریم فی سبیل اللہ بیٹھ کر کسی کو پڑھاتا ہے اور دوسروں کی عبادت میں وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا نمازیوں کے, اس میں تو پڑھا لے جیسے مسجدوں میں ہمارا مدرسے چلتے ہیں. اب یہ عام طور پر ہی نہیں پتا ہوتا دار ارقم کا, اصل جو ذہن میں وہ اصحاب صفا کا چبوترہ ہی ہے. اب تو پھر کسوٹی کس کو بولتے ہیں, سب کو پتا ہو تو کسوٹی کہاں کی. یعنی ایک بہت بڑی تعداد اہل علم کی بھی جو اچھے بھلے یعنی مطالعے والے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, میں نے بھی آپ ہی سے سنا تھا یہ, ورنہ اس سے پہلے میرے بھی ذہن میں یعنی یہاں نہیں پہلے سنا تھا آپ سے. آپ کی عاجزی ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم تھا, میرے ذہن میں بھی کچھ اور. اتنے سے تو تھے لائن میں لگ کے ملنے آتے تھے, تو موبائل فون نہیں تھا تو اوپر بیٹھے ہو, پہلے لائن میں لگ کے آتے تھے کہ نہیں آتے تھے. آتے بھی تھے زمزم نگر سے حیدرآباد سے آتے تھے, لائن لگتی تھی شرافت سے لائن میں لگتے تھے ہاتھ ملاتے تھے. پھر ایک بار مجھے کہا کہ آؤں قرآن پاک حفظ کری گرم یا حافظ بن گیا ہوں. یہ بھی یاد ان کو بچپن سے جانتا ہوں, ان کے ابو کو بھی بچپن سے جانتا ہوں. یعنی انہوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں کھولی ہے یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. تو ان دنوں موبائل فون کا تو ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنا رہے, تو یہ بچ گئے, ورنہ اب شاید ہمیں وہ دماغ نہیں ملیں گے. ایسا لگتا ہے امت کو بہت بہت کمزوری آ گئی ہے, یہ موبائل پر ایسے مطلب فدا ہیں خوار ہیں میرے, یہ کہیں گے جان بھی قربان ہے مگر موبائل کی بات مت کرنا باقی جان قربان ہے. باپا آپ جو بھی فرمائیں, اتنے سارے موبائل جمع کرا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں باپا, یہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہے باپا. مگر ایک تعداد ہے کہ جو میلاد حال میں نہیں آتی, نہیں آتی ہوگی اسی لیے کہ موبائل جمع کرانا پڑے گا, ان کو چین ہی نہیں پڑتا, بیچاروں کو چین ہی نہیں پڑتا موبائل کے بغیر. تو کتنا علم دین کی راہ میں رکاوٹ ہے ان کے لیے, نمازوں میں رکاوٹ ہے. سلام پھیرو جلدی دیکھو گے اور کچھ آیا کہ نہیں, اس میں نیند میں رکاوٹ ہوتی ہوگی, سرانے رکھ کے تو سوتے ہوں گے. یہ ٹیلیفونیا بہت خراب وجہ سے سوتے نہیں ہیں, یہ بھی ہوتا ہوگا انتظار کرتے ہوں گے کہ فلاں کا فون آنے والا تھا سو جاؤں گا تو پھر رہ جاؤں گا. تو ضرورت استعمال کرے باقی اس کو بند رکھے, سمجھ میں یہی آتا ہے. جس کو ٹائم دیا بات کرنے کا اس کو کھول لے اڑ کے. یہاں پر موبائل نہ ہونے کی وجہ سے میلاد حال میں موجود اسلامی بھائیوں بہت سی توجہ جو ہے علم دین کے حصول کے لیے ان کی ہو جاتی ہوگی, جو وہ ہوتا تو شاید اتنی توجہ نہ ہوگا. تو جامعہ کے درجے میں ان کے پاس موبائل ہوتا ہے, درجے میں ہوتا ہے نا موبائل, تو اس کا مطلب یہ درجہ پاورفل ہے مدنی مذاکرے کا. بابا بڑے پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے, وقت یہ بےچارے یاد بھی نہیں رہتا ہوگا ان کو, جو آپ سمجھاتے ہوں گے سمجھ بھی نہیں آتا ہوں, سر سے گزر جاتا ہوگا. اصول بھی بنے ہوئے سب, ترکیبیں بنی ہوئی, لیکن وہی کہ وہ بابا کل نگرانی شورا نے سگریٹ چھوڑنے کے حوالے سے جو مدنی پھول دیے وہ آپ ہی کے مدنی پھول تھے, اس میں بہت زبردست ایک دو باتیں تھیں کہ اپنے پاس نہ رکھے, آہستہ آہستہ چھوڑے, روزے رکھنا شروع کر دیں. تو اگر اس مدنی مذاکرے کو موبائل چھوڑنے کی پریکٹس ہی سمجھ لیا جائے, تو اگر ہم 3-4 گھنٹے بغیر موبائل کے رہ سکتے ہیں تو بتدریج گھنٹے بڑھائے جائیں اور آہستہ آہستہ اس موبائل فون سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر علم دین حاصل کرنا ہے اور موبائل فون بھی ساتھ رکھنا ہے تو دماغ کیسے کام کرے گا جب بار بار میسج آ رہا ہے, بار بار فون آ رہا ہے, فلاں کا جواب دینا ہے. تو واقعی بابا پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. دیکھیں ہمیں تو میسج آ رہے ہیں 126 رسائل کے, 2500 رسائل کے, 1100, 1,200,000 رسائل کے, 114, 100, 114, اس طرح کئی میسجز آئے ہوئے. تو موبائل کا یہ بھی ایک استعمال ہے. موبائل ترک کرنے کے اب میسج دیکھو کتنے آتے ہیں, رسالے معاف آپ کو موبائل ترک کرنے کا میسج دے دو. موبائل ترک کرنے کا میسج بھی موبائل پر. ہاں مطلب یہ آخری میسج, میرا آخری میسج ہے یہ, پھر ترک کرتا ہوں. پر ان کی سپیڈ میسج لکھنے کی باتوں کا دیکھ کے نا حیرت ہوتی ہے کہ ہم شاید قلم سے اتنا نہ لکھ لیں جتنا ایسا ان کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لکھ لکھ لکھ لکھ لکھ لکھ بھی ان کی ایسی عادت بن جاتی ہے. اچھا اب یہ جتنے انہوں نے ایس ایم ایس پڑھے ہوتے ہیں وہ شاید پتہ نہیں اپنے کتنے رسالے بن جائیں اگر وہ الفاظ کی ہم کاؤنٹٹی کرنے جائیں نا کہ اتنے الفاظ اس نے ایس ایم ایس میں ایک ہفتے کے اندر پڑھے, اتنے عرصے میں جو ہے نا اس کے شاید ایک دو تین چار رسالے بن جاتے ہیں. یہ نہیں اتنے بچے بچے فارورڈ ہیں اس میں. اب یہ میرے پاس ہلال ہے نا, ہلال بیٹھا تھا نا میرے پاس. اب یہ کہتا ہے اس کو کوئی ڈنگ دڑا ہے نہیں, اس کو سمجھ نہیں پڑتی, بالکل نہ سمجھ ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب اس کے باپ کا موبائل اس کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو یہ کچھ اس کو یوں یوں کرتا ہے, پھر اس میں یہ موبائل بولتا ہے, نعت آ جاتی ہے. تو وہ فاتحانہ انداز میں دیکھے گا میری طرف. میں نے ہاں ہاں میں نے ہاتھ چلا لی, آتی ہے تم کو زبان سے نہیں بولتا. اچھا پھر یہ کلام اس کو جیسے کہ نہیں سننا ہے تو پھر یہ کچھ یوں کرتا ہے, پھر کلام چینج ہو جاتا ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ بالکل مجھے نہیں آتا, یہ کام یہ مجھے نہیں آتا, اس کو آتا ہے ہلال کو. اب یہ ابھی سے, اور ابھی سے نہیں, یہ ابھی تو میرے تین ایک سال کا ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی بالکل چھوٹا تھا یہ, غالباً لڑکتا تھا, مگر اس کو فون کی اور بس وہ پکڑتا لپکتا اور یوں یوں کر کے الٹا سیدھا جو بھی رکھتا اور کچھ کرتا. یہ یعنی اتنا یہ گھر والوں کو دیکھ دیکھ کے, اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر, اطراف میں دیکھ دیکھ کر, یعنی کہ یہ اب بچے جو یہ پیدا ہوتے ہی مطلب یعنی کہ موبائل کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں, ان کا مستقبل اتنا خطرناک ہے. یہ ہمارے بیٹھے ہوئے نا یہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے, میں حیران ہوں یہ مطلب وہ کیا موبائل سے گھڑی چلاتے تھے, گھڑی سے موبائل چلاتے تھے, کچھ کرتے تھے چھوٹے تھے تو گھڑی سے موبائل چلاتے تھے, اب فون گھڑی سے چلاتے تھے, کچھ پتہ نہیں یوز کرتے تھے, جو ٹیکنیکیں کرتے رہتے تھے. تو میں نے فون نہیں چلایا, مگر بہرحال ان کے پاس فون کا ہار پہنتے تھے یوں سمجھ لو, موبائل کے ساتھ دو تین چار نمبر کتنے فون ہوتے تھے, میں کڑتا رہتا تھا. لیکن بچے بچے میں اب یہ کہ اب نہ ماں باپ کے ہاتھ میں بچے رہے, نہ استاد کے ہاتھ میں رہے, نہ پیر کے ہاتھ میں مرید رہے, چاروں طرف گویا ہلال بغاوت ہے کہ ہم قبر میں بھی ساتھ لے کر جائیں گے موبائل فون. شاید کو بھروسہ نہیں ہے کہ وصیتیں اب کرنی شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ رکھ دینا موبائل. بابا کچھ یہ موبائل گائے چوٹ کرنے کے لیے, اتنا موبائل فون کا وہ چسکا لگ گیا کہ جس کی انتہا نہیں. موبائل فون کی اب اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ ایئر لائن والوں نے بالآخر جو ہے وہ اپنی جہاز کے اندر بھی فون دیا, اور اب تو یہ سروس آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو فون آپ کا ہے وہی جہاز میں چلنا شروع ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے کہ وہ کئی گھنٹوں کی فلائٹ ہے تو لوگ بغیر موبائل کے نہ رہیں, لیکن انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے والے کئی گھنٹوں سے بغیر موبائل کے ہیں, اور امید ہے کہ کچھ نیتیں انشاءاللہ آئیں گی. اللہ اللہ موبائل فون کے ذریعے باپا وہ دروازہ بھی کھلتا ہے. ہاں یہ بہت ٹیکنیک اس میں ہے, لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ میں نے ابھی تک فون کرنا نہیں سیکھا, موبائل پر فون کرنا نہیں آتا مجھے, میں نے قصدن نہیں سیکھا. بندے چلانا سیکھ لوں تو بہت ہے, اس کا نقصان بھی تو نہیں ہوا بابا. فون کوئی بھی ملا دیتا ضرورت پڑتی ہے تو ترکیب بنتی رہتی, قصدن نہیں سیکھا. تو فون چلانا کوئی مشکل تھوڑی ہے, جب بچے چلاتے تو میں کیوں نہیں چلاؤں, میں سیکھتا نہیں. پاپا یہ فیصلہ کیسے کریں گے موبائل کی حاجت مجھے ہے یا نہیں, اس بارے میں تھوڑا سی کل وہ احساس ذمہ داری. اب جیسے کہ مجھے یہ چٹھیاں پڑھنی آ گئی مثال کے طور پہ, اب یہ چٹھیاں پڑھوں میں تو کسی کا کوئی دکھ ہوتا ہے, کسی کا کوئی دکھ ہوتا ہے, بےچاروں گا اس میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. تو یہ پڑھوں کہ اپنے دوست سے گپے ماروں یار، مجھے ثواب کس میں ملے گا؟ ثواب کے کام پر مجھے ہاتھ رکھنا چاہیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح مطلب میرا تحریری کام ہوتا ہے دینی، ارے ہوتے ہیں عام طور پر اپنے تو دینی کام ہوتے ہیں، تو یہ کروں یا یہ موبائل پر میں لگا رہوں؟ مجھے تو بعضوں کا وہ تعزیتیں عیادتیں بھی کرنی ہوتی، اس میں بھی بڑا وقت لگتا ہے. پوری پوزیشن لے کر کیمرہ سیٹ کیا، پتا چلا وہ جناب نے فون وار اٹھا ہی نہیں. یہ ایک بار ہاں ہوتا ہے، پھر کبھی میسج کر دیتے ہیں، کئی بار پھر فون کرتا ہی نہیں میں. ایک تو بھئی یہ فراہم یہ مجھے مہیا ہے کہ بھائی یہ نمبر ملا دو، آپ یہ ملایا، کیمرہ سیٹ کیا کرنے والے نے اور اپنی پوزیشن سنبھالی، بتیاں جلی، فون ہی نہیں اٹھا. اب میں مطلب یعنی کہ میرا جی بھی نہیں چاہتا باہر آ کے میں یہ بنواؤں، لیکن مجھے بس وہی ہے کہ ہم اس کی بھائی وہ کسی کی تعزیت کا ہے تو پتہ ہے کہ نمبر گیا ہوا ہی. اب یہ روز مدنی چینل پر خبریں پورا خاندان دیکھے گا کہ دیکھو کب آتی ہے تعزیت. تو اس لیے مطلب میں یار کہ میں نہیں، میرا یہ خبر نہیں چلے گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. مگر اب سوچ رہا ہوں کہ یار اب تھوڑے دل توڑوں گا تو باقیوں کے جڑ جائیں گے، سوچ رہا ہوں کہ میں یہ چھوڑ دوں. مطلب یہ مطلب وہ ٹائم بہت صرف ہوتا ہے اس میں، موقع ملا جب کر لیا کر کے. وہ کیمرہ سیٹ کرنا دوسرا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی، اس میں فرق پڑتا ہے، وقت تو لگتا ہے، لیکن دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ کرنا بھی شاید فائدے بہت ہوتے ہیں. پورے خاندان والے اس بہانے مدنی چینل پر آ جاتے ہوں گے. بابا اگر مخصوص وقت، اگر چچنے حاجت بھی ہے اگر موبائل کی، اور مخصوص وقت میں اگر اس کو کھولا جائے اور جو جس نے فون کرنا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اگر فون کرنا ہو میں چار سے آپ چھ بجے تک کر لیجئے، تو اس طرح مخصوص وقت کے لیے کھولا جائے، باقی ٹائم بند رکھے. ان کو مخصوص وقت پر کھولنا چاہیے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو ہر وقت، جو بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں جن کی طرف ماتحت رجوع کرتے ہیں، ان کو ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے. اس طرح مفتیان کرام کو بھی اپنا وقت دیکھ لینا چاہیے، کتنے وقت تک وہ اور کون کون سے وقت جواب دے سکتے ہیں، ان کو بھی کھلا رکھنا چاہیے. کیونکہ اب یہ ایک ضرورت کی چیز بن گئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. حسب ضرورت جو استعمال کرے کرے، ثواب کی نیت سے. اب عالم ہے مسئلہ بتائے گا، ثواب تو ملے گا نا اچھی نیت سے بتائے گا. تو اس نیت سے کھلا رکھا موبائل کہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو جواب دوں گا، یہ نیت کا محل بھی ہے اس کے، کہ لوگوں کا رجوع ہے اس کی طرف، ثواب ملے گا. اب میں تو نہیں، میں فون نہیں رکھتا، اس لیے کہ رجوع میرے طرف اتنا رجوع ہے کہ بس وہ ساری میموریاں جام ہو جائیں گی، میں جواب ہی نہیں دے سکوں گا، اتنے فون آنے شروع ہو جائیں گے. نہ بار ہاتھ جی چاہتا ہے کہ بےچارے پریشان حال ہوتے ہیں، میں پریشانی دور تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ فون کر کے خود اس کو تسلی ہو جائے گی، چلو بھائی میں نے بات کر لی، دکھڑا سنا دیا اپنا. لیکن اب میں کروں کیا، کون کیا کیا کام کروں، یہ ٹائم کا بہت مسئلہ ہے اس میں. پھر میرے فون کبھی ریسیو کر بھی لوں کسی کا، بلکہ تعزیت میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تعزیت میں عیادت میں ذرا امی سے بات کر لو، ذرا ابو کو تسلی دے دو، یا ہمارے چاچو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ذرا ان سے بات کر لو، اب اپنے گئے کام سے، یہ بھی ہوتا ہے. کوئی ذرا من چلا ہوتا ہے میری وائف سے بات کرو، جان چھڑانی پڑتی ہے وائف کو، بھائی تم بھی سنبھالو. بعض وقت پکڑا ہی دیتے ہیں وائف کو، ہاں پکڑا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب. بابا یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم نے پرچی دی ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل اپنا موبائل بیچ کر کتابیں خرید لوں گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ساؤتھ افریقہ سے میسج آیا کہ ہم مذاکرہ بغیر موبائل کے دیکھیں گے. کم از کم یہاں تک پہنچے ہیں وہ. یہ موبائل بیچ کر کتابیں خریدنے والے بارش کا پہلا قطرہ کہاں ہے؟ پاپا تحفہ. سبحان اللہ کیا بات ہے، موبائل بیچ کر آئینہ یا والا. سبحان اللہ یہ پرچی جنہوں نے دی وہ اگر ہاتھ بھی اٹھائیں اپنا کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں آپ پیچھے بالکل باپا تخصص لغت کے کس لیے میں نے پرچی دی ہے واہ کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میرا موبائل اثر تا عشاء کے بعد دو گھنٹے تک ہی استعمال کروں گا اس کے علاوہ بلا ضرورت اس کا استعمال نہیں کروں گا ماشاء اللہ اب یہ کہ ضرورت تو خود ساختہ ہوتی ہے اکثر جی اس کا تو یعنی کہ سر پیر کہاں سے ڈھونڈو گے اب ذرا بوریت ہو رہی ہے تو دوست کو فون کر لیا دل بہرانے کے لیے اب دو گھنٹے تک گپے مار رہے ہیں ضرورت ہے نا یہ اب اس کا حل کیا بپا ایک تو موبائل یعنی جو چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب اس میں فنکشن اتنے آ گئے ہیں نا کہ اس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں موبائل پکڑتا ہے وہ پہلے ان کی بچاروں کی جی جی زیارت ہو جاتی ہے بابا یہ ہمارے اسلام بھائی یہ لغت نہیں بابا یہ موبائل بیچنے والے ہیں یہ ثانیہ میں فیضان مدینہ ثانیہ میں سبحان اللہ نگاہ بھی نیچی رکھی ہے کیا بات چل مدینہ کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں بابا سبحان اللہ موبائل بھی رو پڑیں گے ایسا لگ رہا ہے نگاہیں بھی نیچے ہیں آئے ہائے چل مدینہ ہونا ہوگا تو پھر موبائل کا کیا ہوگا وہاں پر موبائل کی ضرورت نہیں ہے چل مدینہ میں اللہ اللہ اللہ عادت بنا لینا مدینہ نہیں کرنا موبائل کے بغیر عادت بنانا شروع کر دیں مدنی اسلامی بھائی صاحب کر دیں ان کو بابا چل مدینہ اور جس کو پھر وہ میرے ماتے ہیں تو نا میں اجازت دوں تو رکھے نہ دوں تو نہ رکھے یہ ہو نا کہ بعضوں کو اجازت دینی بھی پڑے گی نا سلے رحمی کی صورتیں بھی ہوں گی بھائی امی بولتی ہے کہ ہم سے رابطہ رکھو تو لبیک ماں کی پہلے بھائی ماں کی تو بات ماننی ہے ابو کی بات ماننی ہے امی ابو سے طبیعت پوچھنی ہے کام کاج کی ترکیب ہے تو یہ ثواب ملے گا سلے رحمی کی نیت سے یہ کرے گا تو ضرورت ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن جتنا استعمال ہے نا وہ ضرورت کے ماتحت نہیں ہے آدھا فیصد ضرورت ہے 99.5% فالتو ہے یہ لگتا ہے پھر گناہ بھرے الگ استعمال ہے تو ایک تو یہ ہوئے پھر دو گھنٹے والے عصر تا مغرب والے کب تک کے لیے گھر پہ رکھوایا ہے انشاءاللہ مفتی بن گئے تو پھر رکھ لینا اپنے بس ٹھیک ہے اگر بن گئے مفتی کو ضرورت پڑے گی نا یار تو یہ عصر تا مغرب والے ماشاء اللہ اللہ بابا آپ تو بہت ساری نیت کریں گے عصر تا مغرب موبائل استعمال کریں گے وہ بھی ان ضرورت فضول کا تو پھر فضول ہی ہے نا اس کا تو قیامت کے دن حساب ہے بابا عصر تا مغرب دوستوں سے جو بات کرنی کر سکیں گے نہیں تو عصر تا مغرب والے جو ہیں ان کی کوئی نہیں کل روزہ رکھوا اللہ روزہ رکھیں گے کہ کل چھٹی چھٹی ہے نہیں یار چھٹی بھی نہیں ہے بابا چار پانچ جامعات کی تو ہوتی ہے چھٹی وہ جو پیر شریف کو بھی چھٹی نہیں ہوتی نہیں مگر وہ موبائل والے نہیں ہیں نا نہیں اتوار کو یعنی کہ کل رات کو تو ان کا ہے نا اپنے باب المدینہ کے ذمہ داران کا جی بابا وہ ہزار ایک کے آس پاس کل انشاءاللہ کل وہ اللہ کرے عشاء میں پہنچ جائیں جی کل ان کی دعوت ہے کل ان کی دعوت ہے بھائی لنگر رضویہ کا اب ہمارے اسلام بھائی نیت کریں کہ صرف جمعہ کو عصر سے مغرب یہ موبائل استعمال کریں گے صرف جمعہ ہاں یہ بھی ہوں نہیں ان کی لسٹ بنا لو یہ حاجی امین کو یا کسی اور کی ذمہ داری لگانے وہ ان کے کوئی ہو نا طلبا کے ہی جی ساجد باپو یا کوئی ان کی لسٹ بنا لے پھر کوئی سہری کی کل ترکیب ممکن تو ہے ہمارے قاسم مدنی سہری تو کرنے سے کھڑے ہو جائیں گے کل ذرا دشواری ہو جائے گی بابا قاسم مدنی انشاءاللہ لسٹ بنا لیں گے آپ بنا لو گے بیٹا انشاءاللہ انشاءاللہ طلبہ ان سے رابطہ کر لے جو اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ پھر کل کی ان کی سہری رکھ لوں کل کل کل والے تو روکانا تھوڑا کرنا ذمہ داران امید تو آئے گا اتنے ساروں میں پھر نا چانٹی کر کے ان کو لے جانا پڑے گا دوسری جگہ منتقل کریں گے تو سہاری ہو سکے گی اگر ساری رات چلا تو مگر یہ اس میں تو ان کو آنا ضروری نہیں ہے تو بلکہ وہ تو ہے ہی ذمہ داروں کا تو سو جائیں پھر اٹھ کر بھلے آ جائیں تو ان کی تعداد مل جائے اس کے حساب سے اپنے تیاری کر سکے ٹھیک ہے؟ تو جو صرف جمعے کو استعمال کرے یعنی چھٹی والے دن جمعہ سے مراد یا عصر تا مغرب استعمال کرے، اور جس نے بیچ کر کتابیں لینے کی نیت کی وہ تو فرسٹ نمبر آیا، ممتاز نا، وہ ممتاز آیا نا. اور باقی عصر تا مغرب والے اور جمعے والے چھٹی کے دن والے، ان کی مطلب لینے کی لسٹ بنا کر تعداد بتا دی جائے، ابھی جب ختم ہو جائے تو ان کو قاسم بھائی کو نام لکھوا دے، پھر یہ لسٹ مجھے انشاءاللہ تعداد پہنچا دیں گے مجھے انشاءاللہ کسی طرح. ہاں جی امین کے ذریعے انشاءاللہ. نہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اب یہ کہ اور بھی ہو سکتا ہے اس طرح ایسی نیتیں کریں گے اور وہ نام لکھوائیں. اب کئی جامعات والے ہمیں چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، اب ان کی نیتیں آئیں گی تو ان کی سحری تو نہیں ہوگی، لیکن نیتیں بھیجنے کی تو اجازت ہے. نیتیں بھیجنے کی اجازت ہے، آخرت کے اجر پر نظر رکھیں. اب دیکھو موبائل کی یہ آفت ہے یا کیا ہے، مجھے ایک عیسائی بھائی نے، وہ پرانے عیسائی بھائی یہاں آئے ہوں گے، آئے تھے بلکہ، انہوں نے ایک مطلب ہے کہ تحریر وہ دے کر بھجوا کر چلے گئے. بولا پہلے جب میں آتا تھا یہاں تو بڑا مطلب یہ دعا سلام کا ماحول تھا، اور یہ طلبہ کو ہائی لائٹ کیا اس نے کہ یہ تو مطلب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہی نہیں ہیں یہ بےچارے، اب موبائل کے مراقبے میں لگے رہتے ہوں تو ان کو سلام جواب کا ہوش کہاں رہے گا، نہ سلام تو سلام بولا جواب بھی نہیں دیتے سلام کا، ایسے یہ ایسے کیسے ہو گئے؟ تو یہ کہیں موبائل کی آفت تو نہیں ہے؟ بیرون ملک سے بھی ایک میسج آیا ہے کہ ہمارے بھائی بھی پڑھنے جامعہ میں آئے ہیں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ وہ موبائل یوز نہ کریں، بہت زیادہ فضول استعمال ہو کر، بہت فضول استعمال، گناہ بڑا استعمال بھی موبائل سے ہو رہا ہے. تو یہ کہ وہ سلام کرنے کی بھی شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی ہوگی، بےچارے اسی میں لگے رہتے ہوں گے، نہ جواب دینے کی وہ صورت بنتی ہوگی. اچھا پھر یہ کہ پہلے محبت سے ملا کرتے تھے، جس طرح استائی بھائی یہاں پر بولا وہ ماحول بھی نہیں ہے، ملتے بھی نہیں ہیں آپس میں. بولا چلو وہ گہرے امامات اپنے سمجھے، امام والے بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہاں تک ہوتا جواب دیتے ہیں، یہاں تک کیا ایسا ہوا ہے؟ بولا تم اندر چلے گئے ہو، باہر تمہارے یہ حالت ہو گئی ہے. اب میں تو عوام میں ہوں نہیں نا ابھی، تو یہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے یا کوئی بھرتی نہیں ہوئی ہے اس طرح کے وہ امام باندھ باندھ کے ہمارے اندر آ گئے، بدنام کر رہے، نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے ہیں. یعنی اس کو تو ظاہر اس نے ایک ایک فرد کو تو نہیں دیکھا ہوگا، کچھ اس کو ایسا واسطہ پڑا ہوگا، طلبا کو اس نے ہائی لائٹ کیا. دیکھیں گے وہ طلبا جو یہاں آتے ہیں ان کو گویا ہائی لائٹ کیا نا، جو نہیں آتے ان کا تو پتہ نہیں، عوام کی طرح ہو تو کیا پتا ہے، عوام تو ہی نا ہاں بھائی کیا حال ہے اور ٹھیک ہے ارے اوئے کر کے پھر بلاتے ہیں. سلام وہ تو نہیں ہوتا نا، عوام میں کہاں ہوتا ہے سلام، بہت کم ہوتا ہے. مذہبی کوئی کھلیے والا ہو تو اس کو سلام کرتے ہیں، باقی آپس میں سلام نہ کرتے ہیں. بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ تو سلام کے بدلے گالی سے شروعات کرتے ہیں گفتگو کی. حالانکہ حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کوئی سلام سے پہلے کلام شروع کر دے تو اس کو جواب مت دو، ہے نا، اس کو بات کا جواب مت دو، یا جواب دینے نہ دینے کا اختیار ہے، اختیار ہے کہ جواب دینا یہ بات کا. ایسا نہیں کرو یار، کچھ محبت بھرا ماحول پیدا کریں کہ پہلے یعنی کہ کوئی نیا عیسائی بھائی آتا تھا تو ہماری محبتوں کی وجہ سے جم جاتا تھا. جیسے حاجی مشتاق نے خود اپنا یہی انداز بتایا تھا کہ میں پہلی بار آیا تو جیسے عام طور پہ جلسوں میں ہوتا ہے تو میں سن کے سمجھا گیا یہ چلے، میں بھی چلا، لیکن مجھے کسی عیسائی بھائی نے جو جانتے نہیں تھے مجھے ویسے ہی بڑی محبت سے سلام کیا، ملے، بہت پیار دیا. میں دوبارہ آیا تو یار یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح پیار ملا کہ جیسے مجھے جانتے ہو، حالانکہ جانتے نہیں تھے. تو یوں آیا اور جم گئے ہیں، نگران شورا بن گئے اور سہرا مدینہ مزار بن گیا آپ کے سامنے ہی ہے نا. اگر ان کو کوئی لفٹ نہ کراتا تو آج پتہ نہیں وہ بےچارے کہاں ہوتے. بابا لگتا ہے ایسا کہ شاید جو یہ جی جی معذرت ہو پوری بات وہ بہار شریعت حصہ تیسرا جلد تیسری صفحہ نمبر 456 سلام کا بیان حدیث نمبر 12 ابن النجار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال سے پہلے سلام ہے. جو شخص سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب نہ دو. اختیار کا نہیں لکھا اس میں, اسے جواب نہ دو. یہ سوال وہ مائک والا سمجھیں گے کیونکہ یہ مائک پہ آتے ہیں ان کی ٹون چینج ہوتی ہے. جب تک مائک نہیں ہوتا انداز کچھ ہوتا. جب مائک آیا السلام علیکم بابا جان, بالکل ٹون چینج ہو جاتی ان کی. پاپا آپ کو ساری باتیں اندر اندر کی کیسے پتا چل جاتی ہے؟ اندر کی کیا اور سامنے کی یار, مطلب کڑے کڑے چیک رہے ہوتے جیسے مائک آیا تو چلو سلامتی کی دعا تو نصیب ہو جاتی ہے. مائک کے صدقے کہوں یا اسکرین کا وسیلہ کہوں جو بھی کہو. تو یہ مطلب بے شک آپ مائک پر بھی سلام کریں, مجھے بھی سلام کرے, لیکن ہر ایک کو سلام کیا جائے. ایک اور حدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کر لے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب کسی مجلس تک کوئی پہنچے تو سلام کرے, پھر اگر وہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے, پھر جب وہاں سے اٹھے سلام کرے, کیونکہ پہلی مرتبہ کا سلام پچھلی مرتبہ کے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے. یعنی جیسے وہ سنت ہے یہ بھی سنت ہے. تو ہمارے اگر ایک سلام کر بھی لیا جاتا ہے تو جاتے جاتے کیا کہتے ہیں, خدا حافظ, سلام نہیں کرتے. تو جاتے جاتے بھی ہم سلام کریں. صحابہ کرام علیہ مرضوان کا تو یہ انداز ہوتا تھا کہ جیسے جا رہے ہیں بیچ میں درخت حائل ہو گیا, جیسے ایک ادھر سے نکل گیا ایک ادھر سے, بیچ میں یہ درخت. تو اب دوبارہ جب یہ آمنا سامنا ہوا ملاقات ہوئی تو السلام علیکم سلام ہوتا تھا. ہم لوگ تو یار ایسے ہی ہیں. اب ہے کچھ سلام کو عام کرنے کا ذہن؟ دین و دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں, دل سے بغض کینہ کپٹ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. یا کوئی ایک دم غصے میں بھرا ہوا آ رہا ہو اور آپ بولو گے نا السلام علیکم تو تھوڑا تھوڑا اس کو ٹھنڈک آئی. تو یار کچھ ہدف لیں روزانہ کتنوں کو سلام. یعنی کہ یہ تو پرانی شکایت ہے کہ جیسے بعض اوقات پہلے یہ شکایت تھی کہ یہ امام والوں کو سلام کرتے ہیں, اب کو سلام نہیں کرتے. پہلے یہ شکایتیں تھی, اب بالکل یہ الٹ ہو گیا معاملہ, اب آپس میں بھی نہیں کرتے سلام. موبائل تو سلام ہے, مدنی انعام بھی ہے. تو روزانہ کتنی بار کا ہدف لیں گے آپ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں ڈیلی؟ دیکھو جذباتی فکر نہیں ہونا چاہیے, وہ ہو جو آپ کر سکیں. 112 آپ کر نہیں سکیں گے. دیکھیے ملاقات جس سے کرنی ہے, جس سے ملاقات کرنے آپ گئے, اب تو سنت موقعہ ہے. اب اس میں 2600 ہے, وہ پھر 26 نہیں چلیں گے. وہ تو ہے ہی سنت الموقع تھا کہ اس کا ترک تو برا ہے, عادت بنائی تو گناہگار ہے, اور اب بن گئی ہے عادت معاذ اللہ بہت سوگی. لائن میں لگ کر جیسے آتے ہیں تو یہ آتے ہی ملاقات کے لیے, اور ہر بار سمجھاتا ہوں میں, تقریباً ہر بار سمجھاتا ہوں سلام کا, کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا, یوں ہاتھ منہ لٹکا کے ہاتھ دے دیتے ہیں. اچھا یا وہ ہمارے یہاں پنجاب میں ہاں جی بسم اللہ, کرتے ہیں ہاں جی بسم اللہ، یہ سلام نہیں ہے، بسم اللہ بہت اچھا کلمہ ہے لیکن یہ اس کا محل نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے، یہاں السلام علیکم کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سلام، تو ملاقات کے لیے گئے تو وہ تو سلام تحیت، یہ تو سنت الموقعہ، تو اس کے علاوہ جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے، کارے ثواب تو ہی ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کی بھی حدیثوں میں جیسے میں نے صحابہ کرام کی بات بتائی آپ کو کہ بیچ میں کوئی چیز آئی تو ہم ایک درجے سے دوسرے درجے میں، جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے، ہم بھی چل رہے ہیں بیچ میں سے اسکوٹر گزر گئی یا کوئی، یعنی کہ ایسی آڑ ہو گئی کہ پورے چھپ گئے، اسکوٹر گزرنے میں پورا نہیں چھپتا، یہ حصہ ہے نہیں چھپتا، تو جیسے کہ دیوار آ گئی، کوئی ایسی ٹرک گزر گیا بیچ میں سے، آگے پیچھے ہو گئے، پھر آمنا سامنا ہوا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض تھوڑا وہ بولتے بھی ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک بولتے ہیں، جائز یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ 20 نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ بولیں گے تو مزید 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، تو لے تو ہم پورا حصہ لے نا انشاءاللہ، اللہ کرے عادت پڑ جائے۔ تو اب طے کیا کیا، دیکھو سلام تحیت وہ تو آئی سنت الموقع، ہم اس کو گنتی میں شامل نہیں کرتے، اس کا تو جب موقع ہوا وہ تو کرنا ہی کرنا، اس کے علاوہ یا چلو ان سب کو ملا کر وہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ کل کتنی بار کم از کم دن رات میں سلام، اعلی حضرت کی یاد میں 25 کی آواز آئی، زیادہ کی تو ممانعت ہے نہیں نا، جو طے ہو جائے تو کم از کم 25 کا ہم ذہن بنائے، دیکھیے اگر وہ ملاقات کی سنت موقع جہاں ہو جائے گی تو پھر وہ اگر 25 سے بڑھ گئی تو بڑھانی ہی پڑے گی، وہ تو ہے سنت موقع، لیکن ورنہ 25 کم از کم 25 بار روزانہ سلام کرنا ہے انشاءاللہ، چاہے آپس میں کریں، بلکہ بہتر تو یہ کہ جن کو نہیں جانتے ان کو بھی کریں ماشاءاللہ، اور جو فیضان مدینہ میں مثلا آ گیا اس کو تو سلاموں کے گجرے اور سلاموں کے اتنے تحفے دیں کہ وہ حیران ہو جائے، اور اس کے لیے کہ حکایت بن جائے کہ یار فیضان مدینہ میں گیا تو یہاں تو دنیا ہی کوئی اور تھی، ایسا لگتا تھا کہ بچہ بچہ مجھے پہچانتا ہے، جس کو دیکھو آ کر سلام کرتا تھا مجھے، یہ فیضان مدینہ تو جاتے رہنا چاہیے، خوش ہو گیا میرا تو سب مجھے سلام کر دیں، سب ماحول کر دیں، جو آئے ایک بار بس وہ مدنی جال میں ایسا پھنسے کہ اس کا دم نکلے تو جنت البقیع اس کو ملے، ایسا پکا ہو جائے، تو یہ مطلب اب ٹھیک ہے 25-25 بار روزانہ کم از کم سلام کرنا ہے، بلکہ بے حساب بار 25 سے زیادہ، جو بھی اب آمنا سامنا ہوا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، میں نے سلام نہیں کیا، جواب اب پر واجب نہیں تھا، میں آپ کو یوں بتا رہا ہوں، یعنی یوں اجتماع میں بیٹھے بیٹھے نہیں ہے یہ بیان ہو رہا ہے، یعنی یوں ترکیب موقع محل کے حساب سے، آپ باہر نکلے تو ریڑی والا ٹھیلے والا، یہاں تو الحمدللہ باب المدینہ تو پاکستان میں مسلمانوں کا ہے تو یہاں تو عام طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، البتہ یہ کہ جس کا پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے اس کو سلام نہیں کریں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی ایسا قری نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، جیسے ابھی اس اولیے میں تو یہ تو پتہ گیا ہے ہی مسلمان ہے نا، اس کا تو پتہ چل گیا نا، اب شیو ڈے اور آپ جانتے ہی نہیں اس کو، شیو ڈے بالکل شٹی نے، تو اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، کئی مذہب کے لوگ بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر سلام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جیسے کہ بعض اوقات نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جیسے پولیس والوں کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں، تو اب نام بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے اسلامی نام ہے تو سلام کر دیا کہ تو مسلمان ہے، ورنہ ان میں بھی غیر مسلم ہوتے ہوں گے، اس طرح فوج میں بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، تو سلام صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے اطراف میں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم تو جن دنوں سفر کرتے تھے نا تو میں تو بس میں چڑھتا تھا السلام علیکم, اپنے یہاں کی بسوں میں تو بھاری اکثریت مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے. تو یوں مجمع اس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے بھی تو ہم نے اس کی کون سی نیت کرنی, ہم تو مسلمانوں کا السلام علیکم کہہ رہے ہیں. تو بس میں ویگن میں السلام علیکم کہیں, سب آپ کی طرف دیکھیں گے. اور ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کا تو حلیہ جو ہے نا, یہ حلیہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے. اور سلام کرنے والے کا بہت اچھا تاثر قائم ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی مطلب ہے نا کہ اچھا مسلمان معلوم ہو رہا ہے. تو ایک بار آپ بہار شریعہ 16 حصے میں سے سلام کا بیان پڑھ لیجئے تاکہ ریپیٹ ہو جائے. پڑھ بھی لیا ہو تو یہ کون کون پڑھ لے گا پورا پورا سلام کا بیان انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو اور جذبہ ملے گا اس کے فضائل پڑھ کر انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. تو اب میں دیکھوں گا انشاءاللہ کہ سلام کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. فیضان سلام, فیضان سلام, فیضان سلام رہے گا انشاءاللہ. قرآن کی ملاقات جو چنو ہے چیڑی رہیں یا جاری رکھنا ہے. سبحان اللہ 12 بجے 12:16 ہو گئے بےچارے بھی ہمت ہے ان کی. یہ عشاء 7:30 بجے یہاں ایک تعداد ہے جنہوں نے پڑھی, پھر یہ فاتحہ ثانی سے پہلے پہلے انہوں نے لائن میں لگنا ہوتا ہے کیونکہ وہ جعلی مبارک پکڑنا ہوتا ہے ان کو ہاتھوں میں جعلی ہے. جن کو پہلی سب چاہیے نا ریل گریل کے پاس, انہوں نے تو سب سے پہلے بھاگ کے آنا ہوتا ہے. جماعت بھی پوری لینی پڑتی ہوگی ان کو, پھر یہ بےچارے نکلتے ہوں گے. مگر مسجد میں دوڑنا نہیں ہے, کسی کو کونا کوچا تھکا ٹھڈا کھینچنا یہ پھر دل آزاری اور ایزا رسانی کی صورت ہوگی تو پھر یہ تو گناہ کی صورت بنے گی. تو بغیر ایزا دیے اندر آنا ہے. تو یہ پہلی صف کے گریل کے آگے بیٹھنے کی کوالٹی ہے, یہ آ جاتے ہیں بےچارے پہلے. یہ اپنے 7:30 یہ اندر 8 بجے سے پہلے داخل ہو جانا ہوتا ہے ان کو, اور یہ 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہمت ہے. اور بھی کئی انہیں پہلی سب کے بعد بھی کئی بےچارے لائن میں لگے ہوتے ہیں, باری آتے آتے ون بائی ون اندر داخل ہوتے ہیں. پاپا انہوں نے تو سنا ہے کسی نے مدنی مذاکرہ کیا بھی ہے, جوابات دیے ہیں, وہ بھی ایک ہمت والی بات ہے. نہیں وہ اٹھا تھا چند منٹ کا کہہ کر کتنے منٹ لگا کے آ گیا, دیر لگا دی میں نے معذرت خواہ. پاپا آج تو کسوٹیاں یہ کسوٹیوں کی ترکیب اچھی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ہو کہ لوگ علم دین سے محروم نہ ہو, نہ ان کو لطف بھی آئے. اس کو گجراتی میں تو ہم کہتے تھے گمت نی ساتھ گنان, گمت من تفریح, تفریح کے ساتھ ساتھ معلومات, اس کا ترجمہ یہ گمت نی ساتھ گنان. تو یہ کہ حکمت کے ساتھ ساتھ علم شریعت بھی ان کو ملتا رہے. بابا جامعۃ المدینہ سردار آباد کے دور حدیث کے ایک طالب العلم کے حوالے سے ایس ایم ایس ملا کہ یہ اپنا موبائل بیچ کر کتابیں خرید چکے ہیں. اوہو الحمدللہ. لیکن یہ اللہ ان کو استقامت دے, کل پھر ذہن بدلتا ہے موبائل آ جاتا ہوگا, پیسے آ جاتے ہوں گے, یا ماں باپ بولتے ہوں گے کہ لے لو بیٹا ہم کو تم سے رابطہ کرنا ہوتا ہے, یا کوئی نوکری ہوئی تو سیٹ بولے گا کہ ضرورت پڑتی ہے موبائل وہ دلا دے گا, کوئی صورت بن جاتی ہوگی آ جاتا ہوگا. استقامت بہت مشکل ہے. تو اسی صورت میں آپ ہی جائے تو کم از کم یہ فائنل ہو جائے نا کہ ہم نے بے ضرورت اس کا استعمال نہیں کرنا, بھلے بند پڑا ہو وہ یا سرتا مغرب یا اس طرح. اب ان کے رابطے کتنے طلبا کے رابطے کس سے, ایسے ہی خالی وہ کھیلتے رہتے ہوں گے. جیسے کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہے تو اس کو تو ڈبل بارہ گھنٹے بھی کم پڑیں گے. دنیا بھر کے رابطے, آپ کے رابطے کتنے؟ میں اگر واقعی فون چلتا رکھوں نا, پہلے پی ٹی سیل ہوتا تھا, موبائل نہیں ہوتا تھا, تو آدھی رات کو بھی فون آتے تھے اور وہ رکھتے تھے وہ آنسرنگ مشین, اس کی میموری فل ہو جاتی تھی, بار آپ فل ہو جاتی, پھر وہ بھی نکال دیا سب, کہ میں کر نہیں سکتا تھا کچھ یار, بہت آزمائش تھی. بابا یہ ہمارے عید کے دنوں میں سفر کیے ہوئے اسلام بھائی بھی آج حاضر ہونا تھا انہیں, اب پتہ نہیں کتنے آئے ہیں جنہوں نے عید کے دنوں میں سفر بھی کیا ہے اور آپ سے آج ملاقات کی بھی خواہش مند ہے. مدنی قافلوں میں سفر؟ جی بابا عید کے دنوں میں سفر کیا. واہ ہے ماشاء اللہ, ہاتھ اٹھ رہے, اچھا اندر بھی ہے ماشاء اللہ, مرحبا. تھوڑا ہی تو یہ پھر ملاقات بھی کریں گے الحمدللہ. بس صرف ملاقاتیں, کل روزہ نہیں ہے نا, روزے کی سحری کی ترقی بھی نہیں ہے, مگر یار جب بھی ملاقات ہوتی ہے یہ تو کن مانگتے ہیں, میں انتظام کرنے کا ذہن میں نہیں رہا. نہیں تو یہ ملاقات والے روزہ رکھیں گے کیا؟ ہے کسی کا ذہن کل روزہ رکھنے کا؟ یہ تو آپ پڑھتے ہیں, یہ سب اس میں ایک تعداد ہے, یہ سو کے میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے. سو جاؤ مدینے کی یادوں میں, کھو جاؤ. یہ سو کے کیسے تو بولیں گے مت جگاؤ, تعاون ہے کہ بھیڑ میں کمی, انتظام تھی نا. یہ ہاتھ اچھا ہے نہ رکھنا کچھ نہ کچھ, سبحان اللہ. روزہ اگر رکھنا ہے, کل دیکھو دوسرا تیسرا اشارہ شروع ہو رہا ہے اور قطو قلوب میرے پاس ابھی ہے ہی نہیں ہے, اس میں لکھا ہے کہ ذوالحجت الحرام کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے, وہ تو بہت ہی فضیلت والا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ تیسرا عشرہ بھی فضیلت والا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, آخری دس دن میں فضیلت والے. اور بابا تیسرے عشرے کے بعد ماہ محرم الحرام بھی ہے اور اس میں مدنی چینل بہت سارے سلسلے بھی لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ. 11 مدنی مذاکرے بھی امید ہے کہ اس میں ڈیلی مدنی مذاکرے انشاءاللہ. اور کیا کیا سلسلے ہیں آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں. کربلا کے جانی ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام کی بابرکت ساتوں میں مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے دلچسپ اور معلوماتی سلسلے جس میں آپ ملاحظہ کریں گے یکم محرم الحرام تا دس محرم الحرام, روزانہ صبح 7 بجے براہ راست سلسلہ اسلامی زندگی, روزانہ صبح 9 بجے یاد کربلا پر مبنی سلسلہ واقعہ کربلا, بروز پیر اور منگل دن 11:30 بجے اور بروز بدھ دن 12 بجے براہ راست سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول, روزانہ علاوہ اتوار شام 5:05 پر براہ راست سلسلہ مناجات افطار, روزانہا رات 6:30 بجے عاشورہ کے فضائل و برکات پر مبنی سلسلہ فیضان عاشورہ, روزانہ رات 7:55 پر اور جمعہ رات 9 بجے براہ راست مدنی مذاکرہ جس میں تلاوت و نعت کے بعد وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. تو جن سے ممکن ہے وہ شرکت کی نیت کر کے ابھی سے نیت کا ثواب کما سکتے ہیں انشاءاللہ, جن کے لیے ممکن ہے انشاءاللہ. اب بعضوں کے لیے بےچارے تو اپنے اپنے طور پر دیکھیں اس کو مدنی چینل پر, جو باب المدینہ والے ممکن ہو تو یہاں آ جانا چاہیے, گھروں میں تو بجلی جاتی رہتی ہے نہ, گھروں میں وہ یکسوئی بھی حاصل نہیں ہوتی. اچھا تو آج وہ ملاقات فرمائیں گے کہ جنہوں نے بقرعید کے دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کیا انشاءاللہ, بلکہ جنہوں نے ذی قعدت الحرام میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو اور ابھی تک ملاقات نہیں کر سکے وہ بھی کر لیں. سبحان اللہ. کتنے وہ؟ اچھا جی قادۃ الحرام میں سفر کیا ہو اور ملاقات اب تک نہ کی ہو. یہ تمام اسلام بھائی جو ہے یہ تربیت گاہ پر ابھی صلاۃ السلام کے بعد دعا کے بعد یہ رابطہ کریں گے اور وہاں ان کے ٹوکن وغیرہ بنائے جائیں گے اور پھر اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ یہ ملاقات کے ساتھ وہاں پر رمضان حال میں ترکیب بنا لیں. آپ تو ہوں گے حسان کو بولنا بھول گیا شاید آ بھی سکے. جی جی رمضان ہاں رکھو یہ بند کری نہ کھلو رہے سدی مشین لے دی اصل ہانے مدنی چینل تے وہ جگہ جو اعلان نہ کروں کوشش کروں تھا ٹھیک ایڈا خبر پہ جو نہیں کہ مل لوں ٹھیک. اور اسلام بھائی جو قافلوں میں سفر نہیں بھی کر سکے لیکن صرف زیارت کے لیے وہ بھی حاضری دے سکتے ہیں اور پھر جو سحری یعنی کل کا روزہ رکھنے کی نیت کریں گے وہ انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے. ملاقات کے اور سحری کے یہ مناظر مدنی چینل پر انشاءاللہ عزوجل براہ راست نشر بھی کیے جائیں گے اور سحری کے بعد پھر مدنی پھولوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آج بھی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں نیت کا ثواب مل جائے گا. نیت واقعی جبکہ دل میں ہے تو میرے دل میں ہے ہوتا ہی عام طور پہ ہمارا یہ سلسلہ اس میں بھی سوال جواب ہوتے ہیں اور براہ راست ہوتے ہیں حاضرین سوال کرتے ہیں اور بالکل یعنی کہ آف ایئر. اچھا یہ ملاقات کا سلسلہ تھوڑا ابھی دیر ہے شروع ہونے میں ابھی شروع نہیں ہو جائے گا یہ آرام کریں گے بابا تقریباً 3 بجے ان کو یہ جامعۃ المدینہ کے عمارت کے نیچے جو آرام کریں گے انشاءاللہ عزوجل صدائے مدینہ کے ذریعے ان کو جگایا جائے گا وہاں پر اور وہ چاہیں نماز تہجد بھی ادا کی جائے گی باجماعت اور پھر انشاءاللہ عزوجل ملاقات کا سلسلہ انشاءاللہ. اور جن کو ملاقات نہ کرنی ہو وہ بھی بیٹھنے کی تو اجازت ہی ہوتی ہے وہ بھی بھلے رمضان حال میں آ کے بیٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ان ملاقات کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافرین میں سے جو امامہ نہیں باندھتے اور آپ باندھنا چاہتے ہیں تو چاہیں تو مستقل باندھنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو نیا امامہ لے کر وہ بھی لائن میں لا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی